Every, és ez pedig a podcastnek a tizen... nem tudom hányadik adása. 16. Nem. De. 16, mert hogy beszéltük, hogy ez lesz a 15. és jubileumi, de azt lekéstük, mert az a múlt heti volt. Úgyhogy nem lesz jubileumi adás, illetve hát már volt gyakorlatilag. Majd a 20-nál. Majd a 20-nál. Az az igazság, hogy ilyen, mi ezt kitaláltuk, hogy jöjjünk el és live-oljunk egy helyen, egy kávézóban. És aztán eljöttünk, és rá kellett döbbennünk, hogy nem annyira vagyunk mi erre felkészülve technikailag, sem, meg lelkileg sem annyira. Viszont hát kellene a visszajelzés, hogy hallatok-e egyáltalán, és hogyha hallatok, akkor mindenkit rendesen hallatok-e. Hányan egy kávő nálad megy? Nem. Mert én nem adok. Mindjárt elindul. Mindezt a semmi. Most már megy. Megy, csak van egy csúszás, van egy perces delay, úgyhogy most gyorsan meg is hallgatom magam, hogy mi van. Teljesen jó. Mennyire tetszett? És, na igen, szóval bocsánat, itt közben itt a felkonf, bekonf, lekonf. És hallani rendesen. Teljesen jó. Csoda történt, sikerül! Igen. Még jobban megy, igen, még jobban hallani egyébként. Kreffernek köszönjük egyébként a mikrofont. És akkor... Mert Alex elfelejtette. Köszönjük Alex, hogy elfelejtetted a mikrofont. Itt van velünk balról jobbra az óramutatóval megegyező irányba haladva Isti. Sziasztok gyerekek! Itt van velünk Ryan. Sziasztok! Itt van velünk Alex. Sziasztok! Itt van velünk Melinda, aki... Sziasztok! Aki sziasztok! Elég, ha mi tudjuk. És itt van velünk Kreffer. Sziasztok! Itt van velünk Tamás. Okay. Bekonferálhatunk téged is? Neki is van rám YouTube channelje. Igen. Milyen a Victoria... Valamilyen Victoria... Nem Victor, mi a csatorna neve? Tudom én. Sims videó, meg... Nekem megvan, igen, csak nem tudom, segíts. Victoria's Games blogot vezető hölgy, aki a Kreffernek a nővére most esett le. Nem. A Kreffernek nincs neve. Szajmina, a Szajminak, tényleg. Tudtam, hogy valahonnan ismerős. Tudtam, hogy nem baj, hogy Kreffer meg a Szajmi az majdnem ugyanaz, mert tényleg mégis teljesen ugyanaz. Micsoda csavar! De a nővére? Akkor nem tévedtem. Azt tudtam, hogy valakinek a nővére vagy. És azt is tudom, hogy valakinek a lánya. Micsoda nagy tudás! Wow, wow. És itt van velünk három fiatal úr is. Sziasztok! Akik eljöttek és megnézik ezt a podcastet, ami önmagában egy irtózatos nagy fogalomzavar gyakorlatilag. Biztos, hogy jöttek volna többen is, csak így tudod, itt hátul ülünk, és akkor benéztek, hogy hát itt nincs esek. Kimegyünk, és akkor fényképező vakúj. Sziasztok! Jó, és az az igazság, hogy annyira beleéltem magam ebbe az egész dologba, hogy jövünk podcasten, hogy igazából el is felejtettem, hogy miről akarunk beszélni. Nem. Ezért kicsit most a segítségeteket kérem, hogy... Á, jó, ennyi volt, köszi szépen! Úgyhogy mehetünk is, köszi. Tehát azt hiszem, egy kicsit mindenki zavarba van. Mert hogy mi Skype-on szoktunk alapból beszélgetni. Igen, például... miközben így lehet Minecraftozni, meg terve, lehet minden olyan dolgot csinálni, amit így elmondja a figyelmedet a podcastbe, vagy csak fan vagyok? Ne, abszolút, nem, és belekattingatni folyamatosan. Igen. Amikor lolozol, akkor folyamatosan például. Én nem szoktam, tehát... Én mindig lolozol, dolgozok. És... Ez jó, jó, nice one. Ugye azért vicces, mert hogy én személyesen eddig Alexszal és Krefferrel találkoztam csak. Istivel olyan, mintha találkoztam volna igazából, mert hogy nézegettem a videóit. És igazából bármelyik elmegyógyintézőben látsz ilyenekben. Voltak. Meg azért ugye a nyugati környékén van egy-kettő ilyen idióta. Igen, Istinek nincsen önképzavara, hogy úgy fogalmazok. Egy csöppet sem. Én magammal megvagyok elégedve teljesen. Mehetünk tovább! Mondja Isti, meg beleszívott a kólájával, elég újtett. Mondta Isti, és ráült a szendvicsemre. Jó, figyeljetek! Igazából én gyorsan most kapkodom a fonalat, hogy miről beszéljünk, De azért csak kéne valami gamer történettel indítani, nem? Mert hogy... Ja, egy dolgot kihagytam, Geri! Geri is jön, de a csúnya főnöke nem engedte el, ezért késni fog, remélhetőleg hamarosan megérkezik, de nagyon siet, és ha nem lopják el a Nyugatinál, akkor valószínűleg ide is fog mindenféle. Tehát olyan 30%-os eséllyel ide ér. 30%-os eséllyel ide ér, így van. Igazából... Igazából beszélgessünk random hírekről? Ilyen gamer hírekről? Hát, benne az problém. Vagy esetleg arról, hogy mi a véleményünk arról, hogy már itt nem egy 15 adás, vagy nem tudom, mert ezzel gondolkoztam, hogyha már itt összegyűjtünk ilyen családiasan. Többen írják, hogy nincs egy kép, nem raksz be, akkor már vizből egy képet közben. Ja, mert hogy ugye itt közben megy a sustorgás, minden. Ja, és kép fog készülni. Swag meg, jól? De az, akkor tesz gőző. Isti meg... Orbitális toka! Csöpet se... Én meg közben annyira eredeti vagyok, csöpet se kopintottam. De van egy toka! Mármint, hogy... De miért mindig ugyanazt csinálom? Én is így maradtam. Csak egy változatos ügyenek. Mi te egymástán, csak arra kell ezt föltöltöd, akkor ki tudom rakni neki. Van valakinek iPhone kábelje? Nekem! Egy Alex-tár. Nem lesz semmit sajnálatos. Nekem van, Alex-nél van. Akkor odaadhatom Alex-t? Nem, mert én közben elkértem a... Ez mi van? Hú, de ők az mindig kétszerettem volna. Akkor Alex-t nem lesz nette. Azt mondja, hogy holnom keverik. Az egy kérdésem. Megettem, kivittem. Hála jó Istenek, most vagyunk, már vége van. De most egy képet akkor most megadni? Hát... Most egy steel képen, minden képen van már átszeretni. Nem, képet! It's mine! Meg az iMessage az szerintem. iMessage. Na nincs. Azon láttam. De neten nem is jó rajta, tehát hogy a Facebookra sem tudtam kirakni semmit. Én és a technika. De van 3G internet. De 3G az már túl van lépve. Tehát köszönöm szépen. Tehát hogy... Akkor nem tudom, hogy mondom meg. Meg kipróbálok valamit közben. Nekem van fotózat az enyém. Hogy oldom én ezt? Ah, kábelen! Oh. Igen, tehát hogy még az vezeték az még úgy... Ez az a fajta, hogy próbáltam elérni MSN-en, amit már ugye 50 éve, próbáltam Skype-on hívni, Facebookon, próbáltad hívni, most is a telefon. Közben rájöttem, hogy Kreffernek a kábelét elkezdtem, mikor itt az enyém. Oh. Jól van. Így begyűjtöd. Ja, szerintem igen, srácok, mit szóltok tényleg, hogy a GTA 5-nek a PC-s verziója kikerült crackkel mindennel. Mi? Olyan? Alex, na, sziasztok! Az Alex, hogy nem tudom, hogy fog csinálni holnap, meg a crackpad csütörtökön beszélgetett, lehet a pénteken is. Jaj. Hirtelen dolgom támad. De várj, ez nem egy fake hír, mert én úgy hallottam, hogy valami orosz crackkel csúcs az fölkerült, mert hát azért mi ez, hogy kikerül 3 hónappal idézett? Gyerekek, az igazság, ez egy ma hajnali hír. Hát jó. De ez egy olyan... És Isti elhagyja a YouTube közösséget. Ennyire? Na, ment a webkamera is. Hozzak valamit! Úgy tűnöm, ez a kép, ez Isti az autóban. Figyelj, én csak akkor hiszem, hogy ma nem lemásoltam a gépről azt a képet videót, amit eljött az autóban. Basszus, nem is tudom, milyen képek van akkor. A most készülő vlogodat fogom most lementeni. Pillanat. Ja, jó, persze. Egy picit légy szíves. Figyelj, mindenki. A nézőknek csönd. A résztvevőknek is. Mert hogy tök jó, hogy Alex leszed az autós képeit az Istinek, de ez valószínűleg kevés érdekli a nézőket. Megint tudok. És szerintem egyébként Ryan tud webkamera képet tolni. Nézőkre menni. Viszont fullba akkor Ryan-t fogjátok végiglátni. Nem, viszont így fordítva. Nem csak hogy egy izét, aztán vissza, vagy nem tudom. Kaveri, mi tárgyaljuk tovább ezt a témát még a többiek. Tudod mit? Ki akkor milyen gyökerei vannak ennek ének? Mert ezek az ilyenek. Nem mondom, hogy elviszak hátra. Ha nem az orkrek, akkor nagyon nem viszek. Mert ugye hát bárki kitalált egy ilyet, hogy akkor én most fölkrekkeltem és fölteszem, hogy ez ilyen vírus az egész, mert ez azért elég durva lenne, hogy felszik a csinálat. Hát ugye azt nyilatkozták a Rockstarnál, hogy ez a verzió, ez nem az a verzió, ami végül a boltok polcaira fog kerülni, hiszen nem is lehet az a verzió. ugye hónapokkal előre, előtte vagyunk még jelen pillanatban. Igen. De... Viszont... Funky. Yeah, igen, most látom magam először az interneten. Még kicsit arrébb rakod és le fog szakadni. Igen, azért. Úgyhogy mindenki elhiszi, hogy én is itt vagyok. Nem tudták valamilyen sarokba föltenni, hogy mindenki áll. Én úgy nézek itt, mint egy óriási kaveri mellén. Ez a... Hadd az a kép, az nagy... Atya úristen. Nézd meg olyan, hogy háromszor... Isti. Big Daddy. Ja, és akkor még így... Én még úgy nézek ki, mint hogyha a Pakson vettem volna a pólómat, így ízű világított. Ja. Jó, szerintem ezt a webkameres dolgot, ezt ne erőltessük. Hát akkor sziasztok, jó volt! Lehet, hogy ez jobban is ezt játszott. Hát, a Rockstar, tehát akkor ezt elismerte, hogy ez egy tényleg működő verzió, de nem az, ami ki fog kerülni. Tehát teljesen mindegy, akkor GTA meg GTA Online, de akkor ez most hogy van? Hogy ez most működik, nem működik? Közben az Indexen is Viki megtalált egy hírt, hogy... hogy egészen pontosan ugye ez csak egy fék dolog, és az egész vírusokat szabadított rá ugye a felhasználó gépére, ki gondolta volna. Ráadásul ugye, ami vicces az egészben, hogy megcsinálta rendesen az installt, tehát hogy programozott külön egy installt, igen. És hát igazából tényleg azt hitted, hogy telepítesz, és valóban telepítesz is, és egy 18 gigás file volt, tehát egy valóságosnak tűnő, tehát nem egy ilyen izé 3 megás crack, tehát gyakorlatilag rengetegen beszívták, és pontosan azt olvasom, hogy hát ugye azt nyilatkozták, hogy don't join them, tehát hogy nyilván ez egy ilyen esetben az a helyzet, hogy azért elég valószínű, tehát abban a pillanatban, aki mondjuk azt gondolta, hogy ez egy működő, még akár, mert egy mozifilm más, valljuk őszintén, például én az Üveg Tigrist annak idején, 10 évvel ezelőtt úgy láttam, hogy valamilyen stúdióból kikerült verzió volt, és nem volt semmilyen zene benne még. Igen, nekem is volt ilyen élményem, csak nem tudom, mert megtalálom. És igen, és ugye mondom, olyan fura mondom ebbe az egész filmbe, mi a szokatlan, és rá kellett jönnöm, hogy nincs benne zene. És utána én teljesen abban a hitben voltam évekig, hogy az Üveg Tigrisnek nincs filmzenéje. Nekem is megvolt ez a verzió, ez a kettő volt. A kettő volt. És mondom, milyen szokatlan megoldás, hogy nincsen zene semmi, és aztán rájöttem, hogy egy saját magamat szivattam meg tulajdonképpen ezzel, ahogy például a Geri mesélte, hogy átküldött nekem egy linket, hogy van ez a TV, milyen TV, fix TV, vagy milyen TV? Igen. Kár volt bemondani a nevét. Na mindegy. Szóval Zséd a fix TV kész, elásztam magam. Mindenkivel összeveszek, aki valaha az interneten megjelent. Szóval, hogy van ez a TV, teljesen lényegtelen, és ők csináltak egy streamet a BF3-ról, amikor kijött. És ugye mondták nekik, hogy eredetivel játszatok? És persze, világos, hogy eredetivel játszunk, és ugye volt menüje a BF-nek, a BF3-nak. És az a szívás, hogy nagyon sok esetben, ha letöltesz valamit, és ilyen crackkel cuccot töltesz le, akkor tényleg nem tudhatod, hogy miből maradsz ki. Mondjuk például én Crysis 3-mal szívtam így meg, hogy beleöltem legalább egy 5 órát, tehát leültem, és 5 órán át toltam vele, aztán elmentettem, kikapcsoltam a gépet, minden. Másnap folytatni akartam, mert hogy baromira bejött, és kezdhettem előre. Ez nekem is meg volt. És ugye sokszor mondják azt, hogy persze, most akinek van pénze, az könnyen beszél, mit tudom én. De hogy azért alapvetően mondjuk egy olyan játék, mint egy BF4, BF3, vagy bármi ilyesmi, az ember inkább megveszi, mert soha nem tudhatja, hogy miből marad ki. Például itt van... Ez főleg a multiplayer-es játékokra. Persze. És nem minek törném fel. Mondjuk ez amúgy elég várható volt, hogy 3 hónappal előtte kijön, akkor ez persze, hogy fake. Tehát honnan szereznéd te meg azt a verziót, te orosz cracker, aki fölteri a játékot és fölrakja, honnan szereznéd te meg azt, hogy Rockstar, 4 üzenet a Rockstar-tól a Gmail-emre, hogy ne szerint a full verzió, tört fel, küldtölt szét mindenkinek. elég várható. Nem, hát ez biztos, hogy ha ilyen megtörténik, az belülről történik. Tehát Razor honnan szerzi? Ez a nagy kérdés. Biztos, hogy belülről. Az a kérdés, hogy ez kinek éri meg? Tehát, hogy valakit lefizetnek? Valószínűleg. Tudod, vannak hacker tímek, akik ebből élnek. De mindig. Vannak azok, hogy elkezdődik a játék, és szereted a játékot, akkor Blablabla. Bár melyik volt az? A Game Dev Tycoon volt az, amit ha letöltöttél. Igen, az ők raktak fel torrentet. Tehát maga a játék készítője fölrakta. Az is volt, nem? Az a lényeg, hogyha kiát, nem tudod végigvinni a játékot. Na megcsinálod, a végén annyian torrentezik le a játékodat, amit elkészítesz, hogy csődbe mész így és úgy is. És ez volt a trükk a játékban, hogy ha megvetted, akkor ki tudod vinni. Ha nem vetted meg, akkor nem tudod kivinni, mert letorrentezik, meghaltál, kész, vége az egész játéknak. És ezt a készítők adták ki. Tehát akkor ez nem in-game történet volt, hanem ez frankon így volt, hogy a Game Dev Tycoonnak a készítője föltolt a The Pirate Bay-re. Igen. És elkezdték húzni, és nyilván az volt a most of download, és gondolom... És abban a verzióban az volt kiírva, mindig nem tudtad végigvinni, mert azt írja ki, hogy túl sokan torrentezik a játékodat, csődbe mentél. De jó! Mekkora de jó! Ez de jó! És ez mennyire poén? Hát ez nagyon jó. Nagyon jó. Tehát amikor kiadsz egy... De ez mennyire jó fej már? De ez egy elegáns megoldás. Ez egy demo elég. Nagyon elegáns megoldás. És ez egy elegáns megoldás. Én bírom az olyan embereket, akik úgy tudnak váratlan szivatás helyzetekre reagálni, hogy nem mennek bele ebbe a megkerültek anyád, zétütlek le, hanem egy valamilyen elegáns módon, most nem is az, hogy visszavágnak, mert ez most hova vágott vissza, nem visszavágnak, hanem egészen egyszerűen így beintenek, hogy tudod mit? Nyasgál. Mi is csődbe fogunk menni, hogyha torrentezol, hát te is csődbe menni. De volt is egy ilyen, hogy a játék, hogy elkezdték letorrentezni a játékodat, tehát ez volt, kiadtad a játékot, és akkor följött az ablak, hogy elkezdték letorrentezni. És akkor mit csinálsz az, akik torrenteznek? Följelented őket, vagy mi volt a másik, Alex, hogy megfigyelmezted? Oroszokat küldesz? Nem, hogy figyelmezteted, vagy följelented, és ha az egyiket választottad, akkor több pénzed lett, de csökkent a rajongó bázis. Ha a másikat, akkor kicsit kevesebb pénzed lett, de viszont rettetesen nagy bázisod lett, amire tudtál építeni. Tehát szerintem ez direkt azért csinálta, hogy azért ő is tudja, hogy mi lesz, hogyha figyelmeztet, és kiadja a crackelt verzióban. De ez amúgy mennyire zseniális lépés már. Hát meg egy jó reklám is igazából, mert elkezded játszani, rájössz, hogy egy tök jó játék, csak megszívod, mert hogy torrenttel szedted le. Hát például én a Far Cry-ja voltam úgy, hogyha egy kicsit olcsóbb lenne, akkor megvettem volna, és tuti előről kezdem. De ha lesz valami Steamen, valami bundle, biztos, hogy bevásárolok, és elkezdem előről tolni, mert egyszer megéri. A legelső? A hármat. Azt én is, amúgy. Hát az alap. Olyan, mint a Mafia például. Semmi szükségem nem volt rá, mert megvan dobozos verzióba, de kijött Steamre, egy dollár volt, vagy két dollár, hát mondom, nem kell, de megveszem, mert legalább Steamen ott van. Érted? És ha bármikor elő akarom venni, mekkora poén már, hogy így mit tudom én, 10 év múlva leszedsz egy Mafiát, és ó, de retro! És kb. Akkor majd a fiad, vagy a lányod, ez azt úgy fog csinálni, mintha most a Pac-Man-nel játszanál, tudod? Igen, így voltam most a Wolfenstein-nel. Hogy? De még az egyel? De a 3D? A legrégebbi? De azt nem lehet letorrentezni, hát megnézed most kopon, megnézed kopon, és nem lehet leszedni. A régit? Az alapot? Nem lehet letorrentezni, nem tudod, mert az még mindig copyright alatt van. De annyira, hogy nem tudod letorrentezni. Hát most Alex földobott egy videót, ez az ez mi ez sorozatban. Grezzo Due. Mi? Grezzo Due. Atya úr. Azt tudjátok, hogy az DVD-s? Tehát én találtam az egy torrentet baromi nehezen, mert nyilván, hát ezt, de ezt megvenném egyébként, tehát ez a játék, ami úgy meg tudod mutatni, nézd, van egy ilyen? Az, de azt tudod, hogy a sztori szerintem te egy álmokfutó vagy. Hát más nem lehet. Aki az iskolában lemészárolja az embereket, aztán nem? Nem, az is tempomba kezdődi, utána tehát az a tutorial level volt, hogy az iskolában kellett mindenkit legyilkolni, aztán jött a rendes játék, ami a templomba kezdődik, mert egyébként végignéztük a trailert, meg Peggy 3 plusz a játék egyébként. Tényleg értékelve van. Nem hiszem el, az és Peggy 3. Igen, mert a motorja az máshogy lett értékelve. És Peggy 3 plusz lett a játék, és ott a Mennyországba is kell gyilkolni. Tehát ott fel lehet menni a Mennyországba, és szarál őre mindenki. De ez valami nem, valami olasz. Ez Oroszországot akarja jellemezni, tehát akár magyarul is lehet. Tudod, mire emlékeztetett? Volt egy karácsonyi külön kiadásod, amikor egy magyar játékkal játszottál, valami gettó, Irány a gettó, ugyanez. Ugyanez, pontosan ugyanez. Csak ott az kicsit, az nem volt ennyire beteg. Nem, de ott magyar volt az egész, tehát hogy a belerúgtál az öreg bácsi, és ajjá mal, vagy ilyen. Volt hasonlat. Ez mi volt ennek a címe? Irány a gettó. Ugyanilyen. Jó, esti program megvan. Igen. Ez milyen motor volt? Az az irány a gettó az a Tugnyukán motorját használta, a Grezzo Dula pedig a Z-Dumot. És azért volt ez a külön mixer, vagy gifek voltak benne. Igen, meg volt benne 3D. Volt 3D, de az úgy nem egy rossz játék, azért belenéz, nem egy rossz játék. Hát csak most képzeld el, hogy mikor mész kiadni egy játékot, hogy szeretnék kiadni egy játékot, hát meg kell benne ülni Jézust egy párszor, meg lehet ördögnek lenni, meg szépkét gyakorni mindenkit, meg van egy pedofil, Mickey Egér, ami gyerekeket dobál például. Tudod, mi kéne, olyan, mint a... Nem akarom megkérdezni, mivel dobál. A Sirius szem 3-ban van egy, az összes többi dolog, az a gyerek barát mód, hogy vér helyett ilyen party lufik van. Igen, a Sirius szem már az 1-től kezdve vannak választható gormodok, hogy van a hippie, és akkor virágok esnek ki belőle vér helyett, meg van hamburger mód. Hát emlékszem az egyik legkorábbi ez hazugság játékélményem, de a legkorábbi PC-s játékélményem az többek között a Carmageddon. És abba volt az, hogy nekem az egy az nagyon tarolós volt, fröcsögött a vér, stb. És a kettőbe ugye egy német verzió, ha mindenkinek akkoriban német verzió volt meg. Bezárt a... Mi volt annak a gyártója? De volt második része. Nem volt. Külön olvastam egy ilyen hírt, hogy bezárta a cég. És ezért nem fejezték be a gyártó. Akkor olyan siker volt, de nem fejezték be. Nem, a hármat nem fejezték be. Hármat? Hármat, mert kettő volt. Úgy volt, hogy azt hiszem, hogy Carmageddon 2000. Akkor én a kettőben játszottam. A kettőben volt az, hogy végén metal zene szólt, ilyen nagy, meg ilyen akkor nagyon durva rock zene. Ja, amikor felrobbantottad az atom... Na, az a második része volt. Volt az első része, de annak gagyibb volt. A lényeg az, hogy az volt az egésznek a sztoria, hogy ilyen különböző kifejezetten gyilkolásra és rombolásra tervezett autóval kellett versenyezni, de ez az egész tök random volt. Tehát körbe-körbe is mehettél, de ha akartál, rövidíthettél, ha akartál, igen, csak az volt, átmentél embereken. Igen, csak a checkponton menjél el, vagy nyírjál ki mindenkit, vagy szedjél fel különböző dolgokat. És azt akartam mondani, hogy abba volt az, hogy a vér helyett ilyen zöld trutyi volt, igen, és igen, emberek helyett zombik voltak a német verzióban. A normálisban rendesen az... emberek voltak és vér, de a német verzióban a cenzúra miatt igen, zombik és zöld trutyi. Kicenzúrázták az egészet Németországban. A Németország az annyira durva, van egy játék, ezen én gondolkodtam is, a Darkness, nem tudom, ismeritek el. Darkness 2-ben, ugye van, abban az úgy néz ki az a játék, aki nem ismerő, ilyen csápjaid vannak, és... ezekkel a csápokkal tudsz így kivégezni embereket, tehát mit tudom én például, mint amit félbe tudod őket tépni, de úgy tök látványosan, tehát nagyon gór. És a német verzióban úgy néz ki, hogy megtörténik az animáció, megtörténik a széttépés, csak a modell nem szakad el, hanem így kinyúlik és összerándul. És nincsen semmi, csak annyira idiótán néz ki, mintha valami vicc lenne. A Dead Island-el csinálják ezt, hogy ugye Ausztráliában játszolunk, a kormány, ausztrál akcentus, ilyenek, és ezért cenzúrázták az egészet Ausztráliában. És tudod, hogy oldották meg? Jobb kormány, meg angol akcentus. Így volt megoldva, meg a Banai szigetek. Ez ennyire fontos? Ennyire fontos volt. Nagyon-nagyon fontos volt a cenzúrájuk. De már mind az fontos volt, hogy nem a kormány legyen, hanem jobb. Igen, mert annyira leírt az egészről, hogy az. Van egy ilyen verziója, az egy ne jobb, hanem bal, nem? Hogy várjál, Ausztrália az angol száz. Akkor bal oldalra tették át, mert jobban volt. És akkor ezzel cenzúráztak, hogy átették a másik oldalra. Tehát konkrétan... Milyen fontos, nem? Hogy melyik oldalon a malak sikerült, sikerült. Meg hogy azt nem értem, hogy maga... Tehát az, hogy mondjuk a vér helyett lufik vannak, értem. Nem annyira. És itt van Geri! És akkor és Geri! És Geri, itt van egy hely mellettünk. Ide is lehetsz, hogy gondolod. Szia, Alex. Sziasztok, fiúk, álljon. Szia, Geri. Csöcs. Geri, maradj csak nyugodtan. De maradj nyugodtan. Hallod, iszonyatos vagy átélettem, meg meleg van, itt még melegebb, ez nem volt. Geri, most csak hogy lássátok, hogy mi van, bejött egy körülbelül december 20-ai full duplán bélelt szövetkabátba, és csodálkozik, hogy melege van. Tehát ez itt egy kor. Vagy levetted. Tényleg? Nem viccelek, hát hogy most nem tudom, mit műveltél itt, tehát hogy... Igen, én nem tudom, hogy fogják megoldani, hogy ezt a szóval. Én is elkövettem ezt. Ti nem látjátok, amit mi látunk, tehát Geri megjött, és Geri éppen most veszi fel a műtés ruhát. Mert itt azt kell, mert nem szabad, hogy a felvágott emberbe belekerüljön bármiba. Teljesen kell lennie. De megyünk? Hova? Live-ba? Már él. Már él. Már él. Jó, van kép is? Van, igen. Vörös szemefektussal mindenkinél. Szóval az van, hogy én azt nem értem, most csak folytatva a gondolatmenetet, hogy azt a koncepciót értem, hogy Luffy, a vér helyett. Igen. Oké. Okay. Azt viszont nem tudom feldolgozni, hogy mitől jobb az ausztrál gyerekeknek. Ha az adott cenzúrázott játék, amit nem szeretnének, hogy jövelő, tehát hogy játszanak vele, az adott játék, az nem ausztrál ember a főszereplő, hanem mondjuk angol. Tehát mitől jobb a szétdarabolás? Ezt én sem értem, nekik csak annyi volt a lényeg, hogy ne legyen benne ausztrál. Igen, tehát a lényeg ebben az, hogy az ausztrálok nem rossz emberek. Ha van egy ausztrál gyilkos egy játékban, akkor az már nem jó, akkor inkább egy ukrán gyilkos, és akkor az anglia az rossz, az maradhat így. De mi nagyon jó fejek. Most játékcenzúra. Tehát még csak nem is gore cenzúra, tehát még csak nem is az, hogy nincs vér, hanem csak, hogy semmi, ami rossz, az nem lehet ausztrál. Vagy nem, minden, ami rossz, az nem lehet ausztrál, csak... Amúgy vissza a Game Dev Tycoon-ra, abban is így van megoldva, hogy ugye vannak ezek a konzolok. És akkor nem az van írva, hogy Sony PlayStation, hanem Pony PlayStation, meg izé, Atari, mi volt Fony volt írva, és mi volt az Atari, volt a Game Boy helyett, Game Boy, NES, Dash. A NES helyett test volt. Meg Y-box. Hát ugye a GTA-ban is a kocsiknak a logója, tehát felismerhető, hogy az Audinak ugyanúgy a négy kör, csak félbevágva, tehát a fele hiányzik igen. Hosszában. Igen. És tulajdonképpen szinte minden autót kapásból fel tudsz. Igen. A Lexusnál ugyanúgy van benne, csak nem egy L betű, hanem egy talán B betű. Tehát hogy mindent fölismersz, minden ugyanúgy néz ki, csak máshogy... És hogyha felkeresik, hogy mit keres benne az autónk, akkor tudjam mondani, hát ez egy Pexus. De ezt tudod, mi az olyan, mint hogyha ilyen tudod, ilyen büdzsétakarékosságban. Múltkor is láttam a Big Bang Theory-ban olyan volt, hogy... Szabad márkát mondani? Nem mondok. Na mindegy, van a Toshiba. Toshiba laptop volt, és úgy volt megoldva, annak olyan a márka, ez hogy rá van írva, hogy Toshiba. És úgy volt, hogy az O el volt takarva egy virágot, de teljesen ki tudtad olvasni, csak hogy az O az egy virág volt. Még ilyenek szóval Big Bang Theory. Szóval igen, a csajnál. Igen. Tehát annyi pénzt nem fizettek, hogy rá legyen írva, hogy Toshiba, de annyit se, hogy ne lehessen észrevenni. De most őszintén, ha most autógyártó vagyok, mit meg nem adnék azért, hogy benne legyen a GTA 5-ben az autónak a márkája? Vagy az IT Café? ITEE. És köszönjük még egyszer nekik, hogy itt lehetünk. Azért nincs benne, mert ez rosszabbét is vethet rá. Te emlékszel, hogy a BD2-ben azért nincsenek benne a fegyvermárkák, mert rossz fegyver. Igen, mert bankrablás van. Megjött a demot. Meg amúgy mi az, ami minden ilyen játékban benne van, meg GTA 4, 5-ben már folyamatosan benne van? Hát az IT Café. Hát te tudod, hogy Apple helyett, mindig a nem az alma, hanem a külalkó. Igen, vagy az ananász, és akkor pineapple. Ananász, igen, ez a föltörfüzé. Most írja az egyik srác, hogy ez Németország, az semmi. Ausztriában a 16 plusz vagy 18 pluszos játékot veszel, akkor azt mondja, hogy fel kell mutatnod a személyedet. Oh. Ezt nálunk is be akarták ám vezetni, én erre úgy hiszem, ez nem nagyon udonság. Jaj, de ez olyan, hogy ilyen adtál a szarnak egy pofont. Tehát én vagyok 17, te vagy 21, vedd már meg légy szíves, a boltba találkozunk, kb. A küszöbön. Ja. Tehát ez a moziba is próbálták egy időben, hogy... Hát meg a kocsmákban, meg igen. A dohányboltokban, meg mindenhol. Jó, a dohánybolt az más. A dohányboltban ma is megy, mert ott lelőnek, ha nem. Ja. Ott mondjuk komolyan veszik ezt. Ott például egyszer... Még. Tehát én nekem múltkor nem akartak cigit adni, és a mellettem már ott mondtam, hogy mondom, vegyél már cigit, most én azért nem fogok visszamenni az irodába, jó egy sarokba, akkor se. És én mondja, hülye vagy és hajlenőr vagy. Igen, vegyél már nekem. De így a tök idegen az utcán. És ha ellenőr van, normális vagy? Te vagy lesz. Mondom, igen, de és akkor mi van ellenőr? Hát ez engem, mint civilt büntessen már meg, mert vettem. Igen, nem, mert véletlenül odaadtam a személyemet, így átpattam. Fú, emlékszem, kölyök voltam, olyan nem tudom hány éves, talán maximum 8. Annyi nem lehettem, akkor mit kerestünk ott? Na jó, lehet, hogy voltam 11. A lényeg az, hogy venni akartunk egy üveg vörös bort. De ilyen kis, nagyon kis tökéletlen lökött gyerekek voltunk még. És bementünk, hülyeséget mondok, nem vörös bort, gyufát, mert pirózni akartunk. És egy kis városba laktam, és bementünk a boltba, és így ott kóvályogtunk, kicsit ott feszengtünk, mit tudom én, oda mentünk a pénztároshoz, és akkor nagy nehezen, te, kicsit se volt feltűnő, csókolom, egy doboz gyufát szeretnék, és elkezdtünk hozzá handabandázni. A anyukámnak lesz, mert ebédet főz, vagy sült, csirkét, nagyon szeretem, mert és nem, leküldött minket, hogy vegyük meg, és hát a nő kajakra levágta, hát ilyet senki, ha kell egy doboz gyufa lemész, azt veszel, nem állsz neki magyarázkodni. És az úgy volt, hogy és akkor jó van gyerekek, ne rölködjetek, szerintem egy belevágta, hogy miről van szó, odaadta a doboz gyufát, és így mentünk ki. Szóval csak azt akartam ezzel mondani, hogy aki igazán akar ilyet venni, az megveszi. Igen. Egyébként meg szerintem fogja, aztán letorrentezi maximum. A doboz cigit. A gyufát. Igen. Hát ja. Közben nézem, hogy Voldemort megérkezett. De hogy kerültünk amúgy a doboz gyufához? Ja, illegális letöltés, nem? Meg izé? Igen. Megjött Voldemort? Megjött Voldemort. Jéééé. Meg a testvére. Eszem lehet már átrágni. De nekem írt egyébként Voldemort. Olyan. Igen. Valaki azt írta, hogy megy. Hogy jön. Tényleg? Ja igen, figyelj, hogyha esetleg... Ha esetleg úgy alakulna, hogy benéznétek, akkor mi egy hátsó helyiségben vagyunk. És hát sajnos már leülni nem nagyon lehet, vagy ilyesmi, mert... Hát, de még lehet azért behozni szerintem széket így össze-vissza. De lehet, persze, ha arról van. És én mindenki kiszolgálok. Meddig vagyunk? Én is felkaptam a pincérnek, tehát... Meddig vagyunk itt? Szerintem 8 óra körül. 8 óra, hát még csak fél hét van. Mindenkinek kiszámított, hát, hogy ennyien lesznek is. Akkor még... Kérdezik, ide kaphatok aláírást, meg ilyeneket. Eredeti... Meg Robi morzsát, ami... Robi, van egy kis Robi. Szívószállás is lehet. Ami megmaradt. Meg van egy kis morzsa. Én megkaphatom Alex Pacmanes pólóját, ha már eljöttem. Ezt ki kell érdemelni. Alex, mi gondolkodtál? Hogy mi? Valami nagyon elgondolkodtál, láttam rajtad. Ajaj. Jó, hát kommenteket. Az már nem jött. Kommenteket nem tudom előtt. Azt nézegettem, hogy egy páron azért még akarnak jönni. Igen? Aha, azt nézegettem, így a kommentekben nézzétek. Mennyire szívás lenne. Mondjuk internet veszélyesen nincs. Hogy elindul a szegény gyerek, és akkor ide ér végre, és akkor hú, találkozunk. Sziasztok, már elmentem. Igen, köszönjük a figyelmet. Csak így a kapuból. Tudod, mikor lettem olyan szomorú? Amikor életemben először más iránt éreztem ilyen fájdalmat, hogy az idén volt a PIT, ez az őt állt a sorba a gyerek, és akkor mi is három órát álltunk a sorba, lesz a Diablo 3-én, és akkor állt a sorba. Na, megértem. Nagyon, kiátszott két óra alatt az egészet. Állt a sorba a szegény gyerek. Csak 20-as vagyok. Állt a gyerek, és akkor, hogy mit akart venni? Sim City-t. És akkor áll a sorba a gyerek, már két órája, és Sim City-t kérek, bocsi, menj át a másik sorba. Átmegy a másik sorba, állott megint három órát a gyerek, és mire odaér, már öt órát állt csak a gyerek, és mire odaér, akkor azt mondja, bocsi, elfogyott. Mindegy. Tehát ott én azért egyet éreztem azzal, aki öt órát állt sorba, azért, hogy hazahúgyék. És a beiktásról nem beszélünk. meg arra, hogy összenyomtad. Jó, jó, nyilván, nyilván itt a múltkor is Leia Tina, szerintem nekik is feltűnt, hogy nagyon-nagyon kicsi az volt nagyon, a hely. Az szörnyű volt. Borzasztó volt. Most, most át is rakták valahol. A színes alakba tették. Hát én tegnap előtt láttam a Gravitáció című filmet IMAX 3D-ben. Az alatt nem éreztem, hogy olyan klaustrofóbnak, mint az AI-n végig. Tehát, hogy ott volt az, hogy a szén-dioxid magasan, alig van oxigén, ott semmi nem volt. Miért is se kellett volna semmi? Tehát ott halál. Szóval abszolút, abszolút, ráadásul ugye az a feeling... Gyertje elaludt ilyen oxigénjárnyal. Igen, mert gyertje elaludt a korokpincével. Nem csak a gyertje, hanem mi is, mert hogy szerintem kifejezetten unalmas volt. Én az pár élményem van Play-IT-ról, vannak jók is, de főleg a társaság miatt, de van például Far Cry 3. Xboxok ki voltak rakva, ki volt nagy Far Cry 3, hát ha nem volt ott 15 ilyen álló gép egy se. Hát oda mentünk ugye nyilván nyitásra, beérkezünk, stb. És mondja, hogy kérdezem a csajt, mondom, mikor lehet játszani, mikor lehet kipróbálni. Most update-elnek a gépek. De ezt jól elintézték így előtt. Azt mondom, lazza, mert mondom 10 óra vagy fél 11, mondom, mert másfél órája nyitva vagytok. Mondom, ez igazán tényleg teli találat, jó szervezés. Majd veszek másikat. De nem már. Függetlenül attól nem is igazából azért megyünk ki. Mert hogy milyen jó cuccok vannak két. Nem könyörgök, csak egyszer. Jó, bocsáss meg. Légy szíves. Hanem ugye azért megyünk ki, mert ez majdnem olyan, mint egy nagyobb ilyen YouTube találkozó. Igen, amúgy. Nézd meg, nagyon-nagyon sokan vannak. Kint sokkal jobb szokott lenni a hangulat, mint odavesz. Igen, igen. Emlékszem, oda mentünk, és akkor mi és akkor ott sokkal jobban, mindig elmegyünk izébe. Mondjuk már. KFC. Mondjuk már ezt KFC-ben. Igen, igen, és mindig elmegyünk, és akkor tudod, kicsapod a lapot. Kicsapod a... Na jó, megveszem most a héten a izé jegyet. Megjöztetek. Még kapsz. De mi soha? Már csak az 500 Mikor vettük meg? Mikor vettük? Én kapok. Kaveri, bemegy! Szia, egy player ti egyébként! Nem azért, hanem csak... Nem, bemegy, bemegy! Szinte biztos vagyok. Kaveri! A jegyét! Egyébként már vártuk! Nem, az az igazság, hogy én előtte mindig küldenek egy e-mailt, hogy Kaveri, mikorra várhatunk, hogy a piros szőnyeget kigördítsük. Az 24 óra. Nem, egyébként azért vagyok ennyire magabiztos, mert hogy... Mert már megvan. Hogy Sirius benne van a szervezésben, és valahogy azért csak el tudom intézni, hogy rájönnek meg nekünk. Na megint a korrelasszió, meg ilyen. Nem, ugyanúgy ki kell fizetni, gondolom, meg minden, de hát azért csak leesik. Van egy plusza, vagy valami VIP. Amikor először elmentünk, ott álltunk Sirius-nek a sorba, és akkor megvettük Excelsior-nak előre a jegyet. Ez mikor volt? A legeslegesebb VIP volt. De akkor, még, akkor már VIP volt? Akkor már VIP. Tehát de még a Budapest Game Show után. De én már a Budapest Game Show-ra jöttek egy kis kamerával. Csak álltunk, tudod már bejutottunk. Tényleg? Bejutottunk, és az első 500 között voltunk, és kaptunk ki egy nyomi labdát, meg ilyen Explorer-es burgerét, meg ilyenek. Szatyorba, és ott álltunk, özömbölt be a tömeg, és így hova megszerző, már vettünk neki egyet, itt a csomagja. Szerintem, Excel, ott ült be a tömegbe, semmi válasz, az első gyerek, aki jött, odaadtuk neki a csomag, tessék itt a jegy, nem kell várnod, 1000 forint, menjél. Odaadtátok neki egyet? Odaadtuk neki a jegyet, meg az egész csomagot. Én még soha nem voltam Play-IT-n, úgyhogy... Örüljek! Neked egy feladat akkor már, hogyha a kávelit megveszed. Nyilván nem azért megyünk. Mi sem azért megyünk, mert mit szoktunk csinálni? Hát, szerintem Istvület, nem is fogsz venni jegyet. Az a baj, hogy most már máshol lesz, tehát most nem lesz, hogy ez egy kis kert. Ez a kert, volt a szuper, nem lesz kert. Most a Szima, azt hiszem, ugye? A Szima csarnokban lesz. Én egyszer voltam a Szima csarnokban egy rendezvényen, nem volt befűtve december 20-a környékén, viccem. Nagyobb a hely, mint a... Sokkal, de nem olyan feelinges, tehát ez egy nagy dolog. Nem akarok rossz példát mutatni. Végül is, tehát ha nagyobb a hely... Bár igen, ez egy nagy hangár. De mit csinálunk ott? Elmentünk múltkor is. Mit csináljunk? Ne, ezt eljátszoltam körbe. Szia Alex, hogy kezdjön le, szia Alex. Igen, tehát igazából itt nem is az volt, hogy aztán találkoztunk Istivel. Találkoztam, hogy hívnak? Referrel. Szia Alex! Tehát nem, mert veled mentem igazából. És a... Tehát igazából ennek más értéke van, mint az, hogy kimész és akkor hú, miket rakott ki a szarszomot. Egyszerűen sokkal jobb oda a társaság miatt kimenni, mint maga miatt a rendezvény. Nem azért mondom, hogy Play-IT meg lefele, de sokkal jobb a társaság. Igen. Maga a rendezvény. Tehát nem sokat voltunk bent a múltkor. Hát mi kimentünk, mert nem fogtunk bevenni. Igen, senki hát, ha csak játékot lehet kapni, tehát már azt hallucináltam, hogy jó a só. Jó, ez köcsög, ez szemét volt. A legelső az, hogy jó volt. A legelső az, hogy jó volt, hogy volt szék, és akkor az utolsó párra leültél. Igen, de most már... Kihúzzák a tombolát. Nem, a legelső azért volt, én szerintem azért volt nagyon jó, voltak székek. Tehát nem ez az ilyen... Ez volt a lapra. Ez ilyen... Belenyilal a lábamba már a görcs, érted? Mert 6 órája kóvágok, hogy le kell egy kis srácot ütnöm, egy másikat fejelnem, hogy végre van. Vagy érted, tudod, elején még be tudtam dobni ezt a színpadnál ingyen osztják a BFR-mat! És tudod, odaálltál. De ingyen is osztották, csak háromos kulcsja. De csak háromos kulcsja. Képzeljétek el, hogy pont most raktak ki amúgy a GameStar, hogy most tudták meg, hogy a Play IT jegyek elfogytak elővételben, úgyhogy mostantól már csak a helyszínen lehet venni. Hoppá! De hát ez a kettő kizárja egymást. Ők azt hiszik. Ők azt hiszik. Ők hogy elfogytak. Olyan édik. Cuki fiúk azt hiszik elfogyott. Milyen duga fogost? Ez olyan volt, amikor még alsos voltam, és volt az osztályban egy ilyen nagyon kemény csávó, és valami volt, nem nekem mondta, hanem nem tudom kinek, és így mondta, hogy menj el innen, ez az én helyem. És így mondja, hogy nem. És így ránézett a gyerek, de aranyos, azt hiszi, van választása. Ez kb. Olyan volt, de bongyel, mi? Egyébként az első alkalommal én úgy mentem el, hogy egy YouTube találkozó. Igen. Tehát abszolút nem érdekel. Most őszintén szóval tegye fel a kezét, aki azért megy el, hogy ott kipróbáljon valamit. Én mikor fiatal volt, te sokan vagytok. Kik ezek az emberek? De 70%-a fölrakta a kezét. Amikor én először, vagyis hát az egyik legmeghatározóbb ilyen kipróbálási élményem az a Black Ops volt, amikor kijött. Akkor volt, akkor ki volt rakva ilyen kimetítőre. Nem, amikor az volt, hogy nem tudom, hogy éppen megjelent a játék, vagy még nem jelent meg a játék, és akkor, hogyha ha nyertél, akkor megnyereted a játékot, nem tudom, valami ilyesmi volt. És akkor leültettek, mit tudom én, 12 embert, vagy nem tudom, és akkor volt egy ilyen deathmatch. És akkor ott lehetett az asztalon nyomni. Ja, meg a Stalkernek a második része a Call of Duty. Amúgy nem lenne rossz a rendezvény, ha vagy lenne PC, vagy több konzol, mert a Play IT előtt a Budapest Game Show azért volt jó, mert ki volt rakva Én a Budapest Game Show-ról beszélek most, igen. Volt két-három sornyi gép, és leülhettél villmenezni, leülhettél GTA-zni, LAN-ba nyomni, volt Guitar Hero. Ja, jött a Minecraft nyomt. Mondjuk a Vilmet azt utólag azért bánod. Tehát az nem volt egy túl nagy. Annyira, nem volt az nagy... volt a vicces, mikor mentél és kiugrották kocsiba, az nagyon vicces. Ja, ez így, ez az izgalomfaktor, ez körülbelül addig tartott. A magasság. Amíg nem... Nem jó vagy, tehát egy ez nagy sztori nálam ez a Vilmen, mert amikor kijött az a játék, akkor még nem ment el a gépemen. És utána vettem egy ilyen hiperszonikus laptopot, és rá 4 évre telepítettem fel, és én 4 éve azt vártam, hogy basszus, el fog menni a Vilmen. Élvezhetem, hogy Vin Diesel-lel neki mehettél kocsiknak. Csak addig volt érdekes, amíg vártam. És miután már nem kellett rá várni. Ez a Vilmen, ez kb. Olyasmi stílus, nem, mint mondjuk a... Mit tudom én, az oroszlán király játék. Nem, ez egy Vin Diesel formó. Ez egy Vin Diesel formó az a játék. Ahol nem tudtál előni senki. Azt hiszem ebben ez volt a cucc, hogy... tudod, mint a Midtown Madness-ben volt ez. Jó, mikor elugrálták az embert, akkor mindig neki ment a falnak, és ott nem tudtad. És itt a Vilmenben azt hiszem tudtál lőni, meg volt fegyvered, de senkit nem tudtál lelőni. Tehát belelőttél, elesettek, és talán futott. Nekem erre még kávét. Nagyon cuccan a 12 plusz játék. Amikor egy GTA-t akarsz 12 éveseknek eladni, akkor az mindig az, hogy senki nem van. Inkább 12 mínusz. Az elején várva is ez van, hogy ott nem csak gyilkolunk, tehát hogyha neki mész valakinek az autóval, akkor az idő után fel fog állni, utána meghal, de először fel fog állni, mert hogy most írja, hogy a rendőrség nem bántja a civileket. Ez a cenzorship, hogy megy a Midtown Madness-be, amit tudom, a Mini Cooper, és megpróbálsz neki menni, de vagy átmész rajta, vagy olyan egy falnak, és tudod így áll végig. Hiába karistolod végig, vagy a falat, az ott fog állni, és te meg átmész rajta. Ez volt lenne a cenzorsít. Ez mikor játék? 99? Nekem egyébként a Midtown Madness-re, hogy nem lehetett benne elütni senkit, nekem ez a gyerekkorom fele elment, hogy én azzal próbálkoztam, hogy egy valakit, ha belehalok, akkor is elhagyom. Ugyanez! Tényleg, hetek! Mondom, biztos van rá egy trükk, biztos. Biztos, hogy felváltva játszott, hogy nyugodik. Olyan, mint a Driver. A Driverben is dettó ez volt. Ott ugye volt, hogy akkora gepárd ugrásokat ugrottak, hogy óriási ugrás. New Jersey-ből San Antropéba átugrott a fickó. 1977, 2007. Igen. Itt a Parallel Lines volt. De tényleg nem tudta rejtni meg. Egyébként tudjátok, hogy ez a Play IT, ez valójában micsoda? Egy YouTube találkozó! Egy nagy marketing rendezvény. Az. Hát reklámozta. Ez a Microsoft rendezvénye. Igen. Meg amúgy minden izé. Tehát konkrétan a Sony azért van kín, hogy ne legyen gáz már. Mert hogy a Sony nem költ pénzt Magyarországra, semmiféle reklámot, mármint a PlayStation-nál kapcsolatosan semmiféle reklámot nem költ Magyarországra, nem lát benne üzletet, ezért csak a Microsoft uralja Magyarországon a piacot. Hiszen a Microsoft egyébként a világon az Xbox konzolával kisebbségben van. Tehát sokkal több PS3 user van egyébként, mint amennyi Xbox. Tehát magasan vezet az eladásba. Ez csak most lett így, amikor kijött az Xbox és a PS3-szere, most már 10-szer annyi PS lesz, mint Xbox 3-et ki. Nekem is mindenki, akinek Xbox 360 volt, és így váltok. Kérdeztem, hogy na és amúgy mi újság? Hát semmi, vettem egy PS-t, adtam a boxot, tehát mindenki ezt csinálja most már, de meg is értem, ennyi volt a Microsoftnak ez a buli. Amúgy Microsoft az, hát jó, Windows, meg ilyenek, de tudjátok, mit fedeztem fel, most kaptam kölcsön egy Kinectet. És akkor mi a Kinect? Hozzáadod a boxhoz, és akkor te tudsz ott táncolni, megizélni, és a Kinect sokkal hasznosabb PC-n, mint Xboxon. A fantasztikus PC-n, amiket tudsz vele csinálni, de az Gary's mondott, hogy vettem egy átalakítót, bedugtam, és Gary's mondott, van egy in-game feature, hogy respawnolsz egy rongybabát, és akkor hozzányomod a Kinectet, és ahogy te mozogsz, az konkrétan letükrözi a Kinect, és a játékban a mozgást visszaadja a rongybabát. Mit próbáltam azt beállítani, sehogy nem tudtam. Vagy ha egy két hetet nem szenvedtem vele. Az, mikor multizunk, és látom, hogy a Kreffer ugrál a szabályában, és látom ugyanaz, hogy Kreffer mit csinál a szabályában, és akkor, mint amit ha megüt a Kreffer az én modellemet, akkor konkrétan szétszakadott, ahol megüt. Igen, vagy Alex kiszedt a rajtó lábát, és egy bombával helyettesítette. És én meg ezt megpróbáltam lerázni. Természetesen fölrobban, de ezek, hogy... És tényleg mindenki odaírja, mindenki odaírja, hogy egyszerűen jobban kinek a PC-re, mint Xbox-ra. Sokkal jobb érzés, amikor kombájnokat mondjuk szétütsz a Half-Life-ban, mint táncikolni az Xboxod előtt. Egyszerűen jobb érzés. Hogy bármit csinálsz fel a filmet, mert igazából csak mozognod kell a szabályban. Tehát olyan, mint sokkal jobban járt volna, ha kinek tett PC-re hagyja ki szerintem. Például van ez a cucc, ez a virtuális valóság, mi a neve? Segítsetek már a... Virtual Reality. Nem, a valami jó... Oculus. Rift Oculus meg az Omni. Igen, én az Oculus Rift, vagy Rift Oculus, igen. És hogy néztem róla teszteket. Néztem róla a teszteket, nyilván kell ugye egy támogatás, tehát hogy maga a játék támogassa. Nem azt mondom, hanem hogy a játék támogassa ugye ezt a funkciót. Igen. És viszont brutális. Tehát azzal BF-ezni... A nyakad lehet, hogy izzi olyan lesz, érted, hogy el tudsz húzni vele egy teherautót. Azt az Omnit vágod, hogy kik a partner cégük az Oculusnak, akik megcsinálták az Omnit. Az Omni az egy ilyen nagy karika, amiben tudsz menni, és akkor megy a itt. Azzal összerakod, itt vége van, itt ennyi volt a pénz. És ezzel játszod, hogy Battlefield-eztek Omni, meg az Oculus Rift, és konkrétan az Omni úgy működik, hogy van az a kis álló hely, van egy cipőd, amiben golyók vannak, és ez a hely, ez ilyen lyukas, ilyen vonalak vannak benne, végig ilyen sávok, és ahova lépsz, az Omni az kigurul belőle, így lefele lejt, és az Omni az érzékeli, hogy te most merre léptél, meg milyen gyorsan. És úgy letükrözi ugye a játékban mozgásodat, és Battlefield-eztek vele. Tehát, hogy meg odaírták kommentbe, hogy mennyire jó lenne Skyrimból elfutni a két legmesszébb városba reggel, és akkor megvan a reggeli tornád. Ugye ugyanazzal a sebességgel fogsz a játékban mozogni, mint amit te leprodukálsz. És utána elkezdték azt, hogy szeparáljuk. Tehát, hogy van kesztyű, és akkor a fegyvernek a modellét el fog tolni a fejedtől. És akkor már, tehát már nem tudsz mit. Hát figyelj, most például egy ilyet, hogy most hülyén hangzik, de egy városi embernek, ha lenne egy ilyen cucc, akkor azt mondanád, hogy mondjuk le lenne modellezve, tudnál venni mondjuk egy ilyen csomagot, hogy a Hawaii szigetek, mondjuk valamelyik sziget. És akkor semmi nem lövöldözni, meg semmi, de akár mondjuk elmehetné vadászni, vagy bármi. De az lenne izé, hogy mit tudom én, sétálhatnál a szigeten. Ezt futok egyet a tengerpartra. És futsz egyet a tengerpartra. És akkor még azoknak is kielégül ez a izé, mert a számítógép ilyen pötyhetté teszi az embereket, meg izé, majd izomsorvadásban. De mi a baj abban, hogyha én elmegyek kozmikasztályra? Mi a baj az izomsorvadásban? Fölmegyek a legjobb a helyre, érted? Kell először azt a baj, hogy ez megy a GTA. Megyünk adni kocsit! Ezt mondták, amikor kijött a Kinect, hogy a... Hogy a izomsorvadás kit érdekel, fusson a GTA nyelén. Hogy a Mortal Kombat-tal promózták, nem is értem, hogy ez hogy nem valósult meg. De azzal promózták ezt az egész ilyen motion capture nem játékokat. Nem tudsz igazából karatézni. Igen, és abból az volt, hogy a jövő kockái azok ilyen 80-as kar. Mindenhogy megtanult már kungfuzni. Tehát aki már 10 szinten ilyen hardcore-ba szétvered a Scorpiót, akkor már nem ilyen, nem ilyen. Amúgy ez a technika még elég kezdetleges. Hála Istennek, mert szerintem valami rossz irányba haladunk. Durva lenne 8 éves gyerekek is úgy mennének, hogy come here! A gyerekben nő, lenyomja a sportolót. Igen. Amerikai fotista haveri. És a következő amerikai. Érted, végre győznénk! És a következő amerikai. Igen, és a következő amerikai filmekben már fordított dolog lenne, hogy az osztály király sráca, a szemüveges nőr gyerek és a kis béna vézna gyerek meg a focista, tudod, és azt ütik állandóan. Figyelj, ez Mortal Kombatból tanultam! De amúgy elég kezdetleges a technológia, tehát hogy csak szemből tud tükrözni. Még azt sem tudja, hogy a két lábat, emlékszel, két lábat egymás mögé tettünk, és konkrétan fölment az arca az a láb. Igen, mert összeakad a modell, tehát... Azért nem lehet mit, tehát hogyha ha kettő kinek, szerintem kettő-hárommal meg lehet csinálni XX-ot, meg lehet csinálni. De hát ahhoz meg tér kell. Az Omni meg ilyen részből jó, hogy ott egy térben van. Mert az pont elfér a szobába egyébként. Hát igen, az viszont csak nem kell. Ő kicsit hülyen néz ki. Ha lekövetnéd Kinectel a kézmozgást, az még egy dimenzió az Omni-nak van kezdője. Mert gondolkodtunk róla, hogy egyszer össze kéne domni, és akkor mit tudom én, vegyünk egyet, hogy mit tudom én, hogy ki tudjuk próbálni, de hát én például ugrok egyet, és akkor is szétszakad az egész. Próbáljuk együtt! Próbáljuk együtt! Még az ennek a következő upgraded verziója, amikor rajtad van az Oculus Rift, benne vagy ebbe a Omniba, mész, fegyver, vagy mit tudom én mondjuk akármit csinálsz, és akkor melléd lopakodik anyád, és kisfiam, ki összregelizni, kamiá! Kisfiam, és arcon törved. Mint számtalan ilyen videó volt, amikor kijött a Wii, hogy jó, beledobták a tévébe, meg kidobták fel az ablakot, meg mit tudom én, tehát mikor de utána mondom, került rá a pánt. Hogy mivel lehet ezt még fokozni? Tehát most már így fogja locsolni a vizet az arcodba, mint a vér! 4D. Most találták ki ezt a izét, ezt a 4D-s mozi vagy mihez. Én nem voltam... Na, én láttam a pont! Az Angry Joe is a review volt. A gravitációt 4D-be. És jó, hogy? Gravitációt néztem most 4D, 3D-be, emberek. Hát ez egy olyan durva jó élmény, hogy láttam a feledést, az Oblivont, 4D-be, tök jó volt, jókat röhögtem, stb. Aztán elmentem megnézni a gravitációt, és azt kell, hogy mondjam, hogy néhány jelenetben annyira beleéltem magam, hogy rendesen én is, amikor pörög a most spoiler veszély, amikor kisodrolják az jó, egyébként annyira nullás a sztória, hogy és igen, ez még a trailerben is kiderül. Ez olyan, mint amikor a Call of Duty-t spoilerezed le, hogy egyiket erre mindent láttam. Ez benne kutya! Ez ilyen üdös. Ez egy Infinity War. Hát és egyébként erre... Hogy erre nem gondoltam? Na mindegy, csak azt akartam mondani, hogy van egy részben, amikor a Julia Roberts helyett a Sandra Bullock Julia Roberts esküszöm, hagyjad, barna magas, jó lesz esküszöm, Julia Roberts is valahol átpörgött a képen. Úgy vágták meg. Na mindegy, és elmondanám az akkor is, tehát hogy Sandra Bullock van egy rész, amikor kipörög az űrbe, és folyamatosan pörög, mert ugye mindegy, lényegtelen. De ez nem spoiler, trailerben benne van. És a lényeg az, hogy a szék is rászkódik, rendesen mennek a különböző hangok, a 3D, a minden, itt teljesen úgy érzed, kitolja el ezt az asztalt, teljesen úgy érzed, hogy, hogy ott vagy. És nem azért mondom, hogy... Tehát az a, az a pillanat, amikor tényleg azt elfelejted, hogy moziba vagy. És én szerintem ezzel az Oculus Rift-tel és a... mi a neve? Omni. Omni, ezt soha nem fogom megjegyezni, mert... Ez Omega 3 zsírsav arra égett. Jó, Omega 3 zsírsav. Tehát az Omni... Most már kettő, amit nem kell megjegyezni. Tehát az Omni ugyanis fogja csinálni szerintem a játékok terén is. Csak egy rohadt drága hardware. Amikor kijött ez az egész 3D-zés, melyik volt az a film, nem tudom, emlékszik-e valaki a címre, Avatar. Akkor... Avatar. Nem. Hát az elég észintó. De még mondom. Semmit sem mondok. Igen. Jó, Avatar rágatott. Kicsi, de fok? Egyben élő lény? Címvel kezdődik. Avatar! Igen. Ó, meg a zsírsa. Amikor még nagyon gyerekcipőben járt, tudod, a kék-piros 3D. Jó. Hú, valami kémkölyköp ment akkor. Kémkölyköp! Az volt! És akkor mindenki csinál, repülnek. Én azt moziba láttam. Én is. Igen, és abban volt ilyen repül a golyó, meg jön az aszteroide felé. Akkor még nem. Az aszteroidját fogtam! És az még ilyen fél 3D volt, mert volt egy ilyen. Most vedd fel a szemüvegedet. Fölvetek, egyet leforgattak, mert annyi büdzsé nem volt, hogy az egész filmet adjunk. De akkor vetted fel a szemüvegedet. Igen, aztán most vedd le a szemüvegedet. Interakcióba lép a nézőkkel, hogy akkor kellett fölvenni a szemüveget, mikor a gyerek is fölvette. Hát vagy szólt, rendesen ki volt írva, ekkora sárga. Mert hát a gyereknek mondta, és hogy akkor neked is föl kellett venni. De ez zseniális. Ez a lép, ez már ilyen öreg vagyok már. Ezt tudod, mikor láttam én ezt moziba ezt a filmet? Én tudom, mikor én ekkora voltam. Ilyen kis kreffer, itt tapogott, jó? Ez volt már vagy 10 éve, nem? Hát elég régen volt. Azt írja egy srác, együtt röhögnek, azt minden, mi mindnyájan megsüketülünk, tehát hogy... Lejjebb lehet halkítani szerintem a YouTube live-ot. Csak akkor nem... Akkor nem sehetünk ma? Akkor mindenek. Teljesen, tehát közben meg itt írogatja ki a YouTube, hogy annyi komment van, hogy nem sikerült mindet frissíteni. Ami még önmagához képest is nagyon gagyi, mert hogy amúgy se tudja frissíteni, de amíg abban tanulva. Képzeld el, ha összehozzuk a valóságba, és akkor jönnek a kommentek, és Kavir, és Alex, és az mit tudom, szarulj! De figyelj, azt mondták, hogy még jönnek, aztán... Hát az úgy besegít. És Kavir is tetszett a film egyébként, végül? Nagyon, nagyon jó. Tehát, hogyha valamiért érdemes szerintem moziba elmenni, akkor ez tipikusan az a film. De ez a film otthon, pedig nekem aztán tényleg nagy témén van, nem adna semmit. Az ez a énekét? Hol van ez a nem. Csak ez a West Endben. Ja, igen. Én hogy el voltam szomorodva, mert szombat reggel felkeltem, én akkor hallottam az óvodás beszámolót meg a podcastban is, hogy ez olyan film, hogy el kell takarodni és ki kell fizetni a jegyárat, mert megérdemli, mert ilyen filmekre van szükség a moziban, nem a legújabb Transformers-re. Főhívom, mondom, ezt azok... És mert utána mondják, hogy olyan, nekem van 3D-s tévé, megnézem otthon, de most amit vettem tévét, az nekem is 3D, és egyszer próbáltam ki rajta 3D-t nézni. És akkor elment tőle még az életkedben. Jó, én mondjuk. Sötét, és akkor úgy kicsit tératásra. Azok az, hogy forgatják az egyszerűen. Igen, a forgatják, és akkor nézik, és elsötét lakít. Na igen, csak. Én már mondtam. Na de befejezem, és addig nem volt ott, mondom, kit hívhatnék fel, aki ilyen moziba járós, hasonló ízésvilága. Ó, főhívom, Kaveri. Főhívom, látod már a gravitációt? Igen. Jó félték. Na mindegy, úgyhogy mégis nem mentem el, de most holnap nem kell melózni, úgyhogy feltett szándékom az első matini adása már reggel 9-es, 6.50-kor már ott van. Hát nagyon remélem. Kakaó, hogy beülsz reggel akkor. Hát a hétvégén van, akkor legyen szem. És Kavarjára 4D-re azt mondta, hogy megéri? De én azt hallottam róla az egyik ismerősömtől, valami tök random filmet nézett, meg ilyen tök egyszerűt. És akkor, hogy beült, volt egy rész, amikor valaki majdnem éppen elrokáztunk, hát értve végül ki is jött neki, és akkor látod, hogy szépen hogy terébe hány, és akkor így víz jön a fejedbe. Azt mondja, ott fölállt, és titkozottba kiment a francba. De én is fölálltam volna. Mondd meg a barátodat. Képzeld már el! Csak szeretném, ha víz lenne. Utólag a sztorjában ezt mondta, hogy ne legyen olyan ciki, de valójában az nem tudom. Szóval én ott kimentem volna, én is egy kétszoros vérnyomás, és akkor hát akkor kérem vissza egyet. Alex, de, ha én ezt akarom, de én ezt akarom, gyerek az illamos egy kórházba, bármelyik öreg szívesen lehet. Van ilyen film, hogy Szarember. Azt nézzük meg 4D-ben. Szarember. Na jó, de ez olyan, mintha elmentél volna a Forma 1-re és panaszkodna, hogy bazd meg gumiszag van. Nem. Hát ez olyan, mintha elmentél volna egy Forma 1-re és panaszkodnék, hogy kimirálj külön a segét az arcomban. Ez olyan? Tehát, hogy én elmegy mozikai filmet akarok nézni, azt, hogy lehánynak. Jön a meg, mert azért megyek, hogy érezzem a filmet. Hát érzed! Érezd a filmet! Bele a sejtjeidbe, és így tudod kimosni! Én megőrülnék azt. Szerintem pont ez a határ, én még a 3D-vel, én nagyon high-tech vagyok, én mindenre kapok, de ez a 4D már nekem is sok, soha nem fog kipróbálni ezt. Jön az 5D. Ez már nekem is sok. Meg ezt a gravitációt, hogy én abban néztem, hogy én olyan pánikromot kapok, hogy nem igaz. Tehát kifelé az ürbe, és közben így a hangziasztok. Tudod, az lesz a 6D-ben, hogy Istit fölviszik az Apollo 10-et, csak így dobják az ürbe. És az lesz a 6D. Tudnak kötni a székbe. Én egyszer mentem egy első autóval, nem kaptam levegőt. Tök jó volt. Én néztem egyébként erről a review-t, erről a 4D-ről, hogy igazából az hogy működik. A lényeg annyi a lényege, hogy az amerikaiak találták ki, hogy két órán keresztül ne legyen kényelmetlen, tehát így rázolni, hogy olyan senkedet írnám. És hang alapján működik, tehát amikor a hangsáv így megugrik, akkor ráz, tehát így megrázza a széket, és az akkor gáz, amikor ilyen hangosabb beszélgetés van. Jó, ez a gagyi verzió, azt hozzáteszem, hogy... Na, így innen indult. Innen indult persze, de azért itt már komolyan rá, tehát komolyan a sáv alá van programozva. Én néztem, hogy valóban ez a West Endben van, ez hogyan működik. Úgy van, hogy van a film, és ugye a timeline-szerűen rendesebben van programozva, mert itt nem csak az van, hogy rázza a széket, hanem valóban ugye spriccel például. És ezért ez a van, amikor ugye füstöt tól, ami egyébként szerintem abszolút irritáló, illetve van olyan, amikor ugye különböző illatokat nyom be, ami azért durva, mert például a feledésbe ott volt olyan jelent, amikor az erdőbe egy tóparton volt a főszereplő, és széleffekt is van, és jött a szél rendesen, de nem úgy, hogy beindítottak egy ventilátort, és akkor elkezdett jönni az arcodba, hanem rendesen, ahogy a szélnek van egy ilyen lendülete, vagy van egy ilyen ritmusa, igen, így fújt folyamatosan, és rendesen érezted az erdőnek az illatát, de nem ilyen 100 forintos Tesco-s Wunderbaum, tudod, ilyen fenyős illatosító. Ilyen zselégolyocska, vagy ilyen vécillatosító, hanem tényleg nagyon-nagyon hajazott az ilyen fű illatra, nem olyan. Ez az erdő! Igen, és... Az nem az volt kalóriás. És én azt gondolom, hogy tipikus... Az nem illatefekt volt, az a mellette, nyomták a jót. Na, mellette van rosszabb bráfékánkat. Szóval azt kell, hogy mondjam, akkor van értelme ilyen filmet nézni, 4D, tehát akkor van 4D-be menni, ha kifejezetten olyan filmet nézel, ami ilyen, mint mondjuk a gravity, tehát a gravitáció, viszont nagyon-nagyon fontos, bárki akar menni, hogy csak a középső sorba üljél. Igen. A jobb oldalon nem van ez a ventilátor a középső sorba. IMAX Detto, tehát mire találtunk egy helyet, ugye ahol le kell foglalni a székeket, ott minden zöld, ami szabad és piros, ami, és mindig olyan középen szép kis fertőzésként a terület. Tehát mindig csak ilyen jobb szélét tudtuk megcsípni, és akkor ez hát itt napi 15-30-kor nagyjából be tudtunk ülni rá. Nem ők IMAX-ben ez nem annyira vészes, hogy hát alapból a legelső sor már a vászon közep, hát az két emelet magas az a vászon. Hát igen, az úgy... Most az a baj, hogy a vászont vagy így látod, vagy így, és egy is se jó. Tehát ugye, ha nem vagy gyors, akkor nem tudod a jó helyet. Egyszer, amikor bejött ez a 3D, még moziban még TV-ket nem nagyon lehetett kapni, a Véres Valentint, az már micsoda film. Na mindegy. Így van. És akkor az volt, azt képzeld, de olyan hely volt, gyerekek, én az életben ilyen helyen nem voltam, hogy ennyire beszívjam, legelső sor, legbalszéle, első két hely, na ott ültem én a barátommal. Ott ültem én azért is barátommal, de úgy, gyerekek, hogy konkrétan a 3D-s felirat szellemképes volt, mert nem voltam 3D-ben, csak így a felirat alját láttam. Na azt olvasd el. És akkor így nézem, de amúgy jó volt, kajak élvezhető volt. Csak itt az a nyakaszkát. Szerintem az idő mindent megszépít, erre szokták mondani, hogy akkor nagyon utáltam, de így rá 3 évre már csak arra emlékszel, hogy de jó volt. De van ez, amikor ugye le van foglalva a hely, és akkor te bemérsz a tökéletes helyre, senki nem kíváncsi a filmre, mert már lejárt, és ilyen mondjuk 3-4-5 ember, aki kíváncsi a filmre. Pont a legmagasabb rasztahajú, vagy mikrofonhajú, mindig jó. Nem lelél, mindig pontosan oda sikerül nekem beülni. Szvágjátok, van egy ilyen vicc is. Hogy... Várj, én mindjárt kitalálom, hogy van. Ja, hogy mit csinál a kosár a szabad idejében? beül eléd a moziba. Tehát, hogy ez is tipikusan olyan, hogyha elmentem eddig, mit tudom én, mondjuk moziban nem, mert ott azért már úgy van megcsinálva, hogy azért egész tényleg kosarasnak kell beülni eléd, hogy, és az is ilyen párnákra ráülve, hogy kitakarjon. Viszont amit nagyon durván nem szeretek a moziba, ha a mellettem lévő ember... Zabán, keményed. Nem az, hogy az nem is baj, ha zabál, annyira nem, én is szoktam, hanem hogy... Az engem nem zavar, értem. Hogy zabálom. Hogyha mondja a filmet, ha mondja a filmet, vagy kommentál, jaj, tudod, hogy figyelj, most jön az a rész, amikor... Vagy a... ez nagyon gagyi volt, fú, de gagyi. Tudod, és van a tipikusan, az nem tudom, én mindig kikapom ilyeneket, a fika ember. Semmi se tetszik. Annak ingyen volt a jegy, tuti, mert csak fikázni áll be. Tehát így neki a legdurvább CGI is, gagyi, fos, MTV színvonal, izé, fú, hogy látszott, hogy ez CGI. Fú, hogy látszott, hogy egy CGI. Hát persze, hogy látszott, hogy CGI, mivel idegenek jöttek el a földre. Kvázi gondolom nem dokumentumfilmek. De azt nem vették fel realbe. Ennél csak az iskolás csoport rosszabb, mert ott már több ilyen is van. És így egyben nyomatják. De ültél már be iskolás csoportomhoz? Én már persze, amikor én voltam a saját iskolás csoportomban. Most jön a 23-a. 22-én egyszer beültünk megnézve a Szabadság szerelmet, mindenki ezt gondolom, hogy egyébként micsoda film, az ne viccelj már, az egy zseniális film. Szerintem. Az a magyar, az a... Nem, ez zseniális a film. Nem, mert az a magyar filmgyártás égköve az a film. Akkor képzeld, hogy ott ül, tényleg, és középen ül az iskolás csoport. És akkor aki ül az eljebb, meg följebb, úgyhogy meg kell jön mellettük, és akkor, hogy Lacika, ne dobáljam a popcornopot! Előveszi a nemzeti lobogót, tudod, jó? Én amúgy olyan szerencsés vagyok, én eddig soha nem fogtam ki ilyet, hogy ilyen moziba beszívjon. Én akárszor elmentem, én se nem ültek elém, vagy ha elém ültek, akkor ilyen kis gírnyók 120 centiben. De kivéve egyszer az Igen embert néztem meg, az is micsoda zseniális alkotás. Az egy jó film volt. Feliratosan láttam, feliratosan, és ennek az a pikantériája, hogy az előttem két sorral lévő egész sor angol turista. És ezt tudod miért jó? Mert mire te elolvasod, ők már rég röhögnek. És így volt egy ilyen poén, te még a mondat elején tartottad, hogy jaj, a Mentos meg íz, és ők már úgy röhögtek, hallott, hogy kiestek a moziból. Úgy elrontotta az egészet, mert folyamatosan 20-30 másodpercen előbb röhögtek, mint a maradék 2000 ember. Ők ott 10. Nagyon idegesítő volt, ez barom idegesítő volt. Hát tudtad, hogy poén lesz, tudod, és már nem is volt olyan jó. Nálunk az volt, hogy én osztályommal mentem a moziba a Pi életét megnézni, ott konkrétan komédiát csináltak a filmből. Még nem sok kellett hozzám, az alapból egy nevetséges. Igen, de ott volt nélkül kis rádolgozás. Ja. Én egyszer egy olyan emberre mentem moziba, hogy nem tudom, nem volt olyan hallásával, de mindig jött egy poén, mindenki felrögött, mit mondott? Mi volt? Majdnem mondta, hogy vegyél írzumot, az a fűszumot, műanyag, tudod? És akkor egy három lyukkal, tudod, az jobb a hallásodnak. Mi a töltsed? Ja. Mindig, és akkor mindenki, mit mondok? Mi volt a poén? De te azt így rövetet találkoztam, aki nevetett, hogy amúgy mi volt? De ezt én annyira értékem az ilyen embert, ő lelkes, tehát... Igen. Veletek örül, nem a film, mert neki tök mindegy. Leraksz egy Tetriszt, veled örül, ha te is nevetted. Igen. 100 pont. Igen, nekem van egy osztálytársam, aki jól erős ezt csinálta, hogy nagyon nevetünk, és ő is nevetett, és kutatom mindig megkérdeztetett, hogy de hogy most mi, hogy mit. De valami... Hogy amúgy mi volt? Mi volt? Hát, az egy elmond a viccet. Nem értem. Nagyon jó. Nem aztán az, hogy van. És akkor meg kell magyarázni, hogy az volt a poén. Ja, az már rossz, amikor a poén magyarázni. A legjobb az, várjál, van egy poénom, az a izé megy a... Várjál, hogy mondta. De nagyon jó, már bemegy a zsidó a izébe, vesz egy kenyeret. Ja, már nem is kenyeret vesz. Kiflit. Na mindegy, nem ez a lényeg. Szóval bemegy, vesz egy kiflit, arra jön a... Laci, ki is jön arra? Várjál, arra jön aztán. Ez nagyon jó, meglátni. Tudod, és így végig ülsz, és ilyen készenedelmes volt. És akkor jön a... Ez a kínos csend. És akkor végén, nem tudom, a Jós jobban tudja mondani. Jobban, neki tőle jobban hangzik. Ja igen, és akkor elmeséli a poént, meséld el Lacit, a jobban tudod. De már nyilván, ha már tudom a poént, tök jól lesz. Ja, Laci, folytasd. vedd át a... És akkor amikor így mosolyogsz egy kicsit, és így eltűnsz. És elhagyhatod a szóval. Oké. Mint a múltkori podcast, amikor mesélt a Kaveri, az a nagy spájt, az ehe. Ja, igen, igen. Nagyon vicces. Nem így semmit, csak egy ehe. Mi volt? Közben itt olvasom a kommenteket, és hát Voldemorral foglalkoznak szokás szerint, de nem is értem, hogy miért, mert etetik, folyamatosan etetik. Igen, tehát most már... Tehát most házi már, állat! Tehát most már Voldemort ide hívta állítólag a tesóját már, ha van neki. Ez azt jelenti, hogy van egy laptopja, vagy egy telefonja, plusz egy gépje. Igen, igen, tehát körülbelül ez lehet. De van csaja. Itt van, de már van csaja, legalábbis szeretné. Megkapcsolta ezért. Nem tudom mit, szart. Ez nagyon jó, működne, hogyha nem csinálnak állandóan ezt, mert ötödik adás, amivel látom. Akkor nem tudom. Néztem a kommenteket. Például működött? Néztem a kommenteket szombaton. Csináltam egyet szombaton, és tartottam. Hát mondjuk szörnyű lett, mint az állat, de igen. De volt ott egy troll, és ugye mellette van a laptop. Nézem, tehát mindig figyelmel kísérem. És akkor ott volt a gyerek, és akkor hő, mekkora szar, hogy képzeled, hogy te ezt, hogy ilyen jó játékot, ilyen szarember játszol, meg hogy ilyen izé. És akkor és eltűnt egyszerűen. És én olvastam a kommenteket, meg így nyomtam az utalásokat, hogy lát, olvastam, tudod, hogy így menj arra, meg arra, mi lenne, ha arra, meg arra mennék, ja. És így eltűnt. Senki nem foglalkozott vele, és eltűnt. Meglepően jó ez a módszer. Igen, de ez csak akkor működik, ha nem foglalkozol vele. De a kedves nézőimnek egy pár százaléka, szerencsére már egyre kevesebb, de még mindig vannak, akik állnak. Nem mondd ezt, beszóltál, leszóltál, kiszóltál, így anyád, úgy anyád. Nem is Voldemortot fogom bannolni, hanem még egyszer valaki Voldemort, jó. Akkor most rácok, mindenki hallja, de közelebb jövök, mindenki hallja. Még egyszer valaki reagál Voldemortra, tudjátok ki az a Voldemort, aki trollkodik a kommentek alatt, nem őt fogom bannolni, hanem téged. Igen, téged. És nem tudsz megsértődni, vagy megsértődhetsz, nem érdekel, leszel bannolva. Igen, te rád mutogatunk ott a képernyő előtt. Jó, úgyhogy nézem, illetve pontosabban hallgatom, amikor ti ezt hallottátok már, akkor onnantól él. Meg egyébként meg megsértődhetsz, úgyse fogunk róla tudni, mert már van ez, amikor úgy húzott tovább, hogy szól, és akkor te hogy ne tessed már, ne tessed már, de most méreteted, és akkor megy ez az egész, és ő meg közben posztolgatja magának. Amúgy ez a dolog akkor volt észre, amikor Marcelóval streameltél, angolul. Azt nem néztem. Akkor volt egy magyarul egy troll elkezdte ott a dolgát, és így elhalt a sok angol komment. Na ezért mondjuk jó voltam. Igen, az nagyon szép volt, hogy így próbálkozott egy ideig, és utána így eltűnt. Vagy amikor jön az a troll, aki nem tud angolul írni, és akkor így fücuk, jó, ilyen hülyeségeket. Beszéltem már magyarul. Figyelj, múlt hűr. Itt ül mellettünk ugye Viki, és be akarom vonni kicsit a beszélgetésben. Egy szót nem szólt még, ugye. Egy szót nem szólt még, csak itt szupportol minket. És igazából Viki, az lenne a kérdésem, csak nem illetlenségből nem fordulok felét, hanem hogy hallják, hogy mit kérdezek. Szóval ugye te nem rég kezdted a csatornádat egy pár hónapja. Majdnem fél éve. Fél éve az már. Pont tegnap volt. Tehát mintha tegnap lett volna. És az lenne a kérdésem, hogy te kaptál negatívot így a kommentekbe, vagy én ezt kicsit úgy képzelem el, hogy mivel... lány vagy, ezért nem írnak rossz kommentet. De most milyen komment jöhetett volna? Vagy éppen Viki, olyan kommentet, Viki túl szép vagy, vagy Viki túl alacsony. Hogy pont azért írnak neki, mert hogy nem kaphat szerintük. Az első néhány hónap az volt, hogy inkább azért írtak. Az egyik kedvencem az volt, hogy milyen hangod vagy már, hány éves vagy, vagy lány vagy? Tehát ez azt hitték, hogy ilyen 8 éves kisfiú vagyok. Vagy lány. És egyébként vagyok 16 éves fiú. Egyébként még mindig visszatérő ez a lány vagy felkiáltások, de vannak, amik így kifejezetten rossz indulatok, egyébként kinézetre is. Tehát a legutóbbi egy hete, mit tudom, valaki beért, hogy nagyon szép vagy, amíg nem látszik a fogad, vagy ilyesmi. Szóval, hogy én azért kopom rendesen attól függetlenül, hogy lány vagyok. De mi a baj a fogaddal? Én nem tudom, az enyém, mert egyszerűen probléma van. De mondjam a user nevét. Mondd, engem nem érdekel. De ugye nem zsédag már meg. Nem, no name, azt hiszem valami traktoros, mit tudom, mi a keyboard. Végig nagybetűvel, kretten, ha nem töltötök fel holnap Ryan, Covery, Alex vagy te GTA 5 videót, öltöröm a csatornátokat. Felkiáltójel, felkiáltójel, felkiáltójel. Négy pont, négy felkiáltójel. Ezt elküldte. Így a Google-nek a biztonsági rendszerét így Pisti kell kiátsza. Nem, hogy ez a traktor 9. Traktor 10. Azért, mert nincs izé, mert nincs. Ja, brute force. Mert paraszt brute force. De nem lehet, hogy ilyen poén akart elég, csak ilyen nagyon elfuserált. Hát, hát akkor meg nagyon rossz. Így próbálkozik, Metalek, Szovics jelszó, Metalek, Szovics nulla, nem, jelszó, jelszó egy, jelszó kettő. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Akkor próbáld a titkosabb. 6, 5, 4, 3, 2, 3, 2. Vagy beírja jelszó, hogy szeretem, alsó vonal, teát. Nem alsó vonal, szeretem alsó vonal, alsó vonal teát. Különben meglepődné hány százalékban bejön ez. A nullától fölfele. Azért azóta tiltják egyébként ilyen 60% meg ilyenek voltak. Igen, ahogy a password, a password. Ja, meg Amerikában ez a QWERTY. Ha tudod, az ez. Nekem a kedvencem, nekem nagyon sok ismerősem volt olyan, akinek az volt a jelszava, tehát ugye kiírta volna, hogy password, és az volt a password, hogy password. Biztos, hogy nem felejted el soha. Ez tuti. Csak senki más sem. Insert password, és akkor insert password. De ami érdekes, hogy például ilyen tök egyszer, amit meg megint nem felejtesz el, a pöttyös labda. Az hexameterben egyébként olyan, ez baromi nehéz játszó, szinte törhetetlen, van benne ékezetes, és akkor pöttyös labda 1-2, akkor már van benne szám, nagy P-vel. Nagy R-vel. Senki nem volt, lenne ez olyan hülye, pöttyös labda, nem, viszont nem lenne olyan hülye. De nem, de be is írod, akkor még ott a nagybetű a szám. Meg van ez a visszatérő folyé, hogy beírtam játszónak, hogy tököm, de visszatott, hogy túl rövid. Közben kérdezik, bocsak, közben kérdezik, hogy Viki mi a csatornádnak a neve, mert feliratkoznának rád. Victoria's Games. Victoria's Games. Ezt majd le fogom edzni. Alex, azt elmondjuk, hogy a Marci mit csinált a jelszó számított programban. Nem tudom, mire gondolsz. Amikor, tudod, hogy beírtad a jelszót. Igen, van egy barátom a Marci. Ja. Már elmondjuk, akkor... Marci, ő például nagyon kell figyelni, mert direkt szórakoztunk azzal, hogy megmásítom a YouTube, vagy megmásítom a Facebookon, Facebookkal próbálkoztunk a jelszavamat, úgyhogy legyen 6 karakter, ne legyen benne se szám, se nagybetű. Beírtam, hogy Pityuka, valami hasonlót, és körülbelül fél órába telt, és már benne volt a Facebookban, az enyémben. És csinált egy programot, amivel mondom, hogy csinálni se kell, lesz de ezt hogy csináltad te ezt? És akkor csinált egy programot, kiszámította, hogy kiszámítja neked, hogy beírod a jelszavadat, és kiszámítja, hogy azt milyen nehéz föltörni, mennyi idő alatt, és milyen processzor teljesítmény alatt lehet. És akkor beírod az 1, 2, 3, 4, és ugye ez így végig számolja, hogy ABC számok különleges karakterek, nagy ABC számok különleges, és így végig számolja, hogy mennyi egyébként a lehetősége. Törletetlen jelszó nincsen egyébként. Nincs. Ez úgy van egyébként, hogy minden jelszónak van egy erőssége, és annak az erősséghez egy ahhoz tartozó teljesítmény. Tehát ezzel a laptoppal az én jelszavam 3216 évig tartana, ami kiszámolná ezeket. Igen, ezért ajánljuk mindenkinek, hogy legyen benne nagybetű, legyen minimum 8 karakter, legyen se kérdebb szám, csak olyan gépparttal kell hozzá rendelkezni, ami elég valószínű, hogy Pityuka 16 felhasználónak nincs a birtokában. Jó, azt hozzátéve, hogy ezeket a webes alkalmazásokat ezzel föl nem tudott törni. Persze, hogy mert a negyedik próbálkozás után kijön a kapcsa, még azt valahogy kijátszod, de egy bizonyos próbálkozás után az IP-dre olyan bantrak érted, hogy először nem tudsz egy óráig feljelentkezni, aztán hogyha nagyon rosszalkodsz, akkor végleg le is tiltják az IP címedet. De azért ezt tudod, hogy megy a föltörés, tehát így végig próbálja a karakterekkel. De a kapcsa miatt megvan mondjuk, hogy kiszámított, hogy az első karakter az mondjuk a különleges karakterekből a legutolsó. Tehát mit tudom én a dollárján mondtam valamit. És akkor ki kell számítani, hogy minél több betű, annál több ideig tart. Tehát akkor ki kell számolni, hogy biztos, hogy dollárjel, de akkor lehet dollárjel A, dollárjel nagy A, dollárjel B, és így végig számolni. Na most annak kinek van ideje? Tehát... Ébresztetek föl a vége. Szia, Kállam! Kinek van arra ideje? Tehát az senkinek, ez nem így működik. Egyébként azt nem tudom, hogy láttátok-e, hogy a Google most mostanában mit csinál. A Google az most már tud olyat csinálni, mert nyilván elkezdték támadni a Google-nak a szerverét, de az a világ lényeg a szerver. Meg a NASA-id, arról senki nem beszél. Ez a hack szabály. A Google-t ugye elkezdték, a Google azt kezdte el csinálni, amit a NASA már évek óta csinált, hogyha egy nagyobb mennyiségű ilyen hacket kap, akkor a te gépedet az tönkre tudja tenni. De úgy, hogy te ezt észre sem veszed. Tehát az összes, tehát egy NASA cég vagy egy Google cég azért ki tudja játszani az összes létező vírusírtól. Tehát ez nem egy nagy kalan nekik. Hát igen. Amit meg föltölnek, azt te is tudod, nem az, hogy börtön vagy izé, hackkelnek hozzá. Vagy börtön, vagy hackkelsz. Nem, az olyan... Attól függ, mennyire zseniális. A Facebooknál, tudod, a Facebooknál hackkerek dolgoznak. Csak. Mert föltölték, ugye, és akkor hagyjál dolgozni. Mert ha ki tudtad játszani, biztos meg is tudod erősíteni. Nem is segnet, mert milyen feltöltöd, ezért börtönbe is mehetsz. Nem, ez úgy van egyébként, hogy az Erste-bannak a biztonsági főnöke is egy ilyen, mert valami tranzakciót elrontottak a kártya, vagy feltöltek, vagy valami, és annyira megsértődött, hogy rászeltelte kb. Az életét, feltölt, és felvették, mint biztonsági főnök. Ez játszik, csak ezt nem úgy csinálják, ahogy te mondod, hogy én most föltöröm, aztán bejelentkezek, lószart, tehát akkor 5 év börtön. Elmész egy ilyen versenyre, ott kapsz egy lehetőséget, hogy találj a Facebookon egy biztonsági részt, és akkor rangok vannak, hogy te egy milyen szintű biztonsági részt találtál. Vagy és azért fizetnek $100, vagy 10 000, vagy munkát kapsz. Vagy ha annyira jó van, akkor szólnak neked, hogy most akkor vagy az 5 évet választod, vagy jössz, de itt most nincs más választásod. Igen, vagy ezt csinálod, és ebből megélsz, vagy pedig mész a börtönbe. Vagy mehetsz szappannal dobálózni a férfi mosdóba. Igen, és akkor hajolgathatsz. Vagy épp nem. Ez csak először hajolgatsz, utána úgy maradsz. Utána mert dobod a szabadon. Hogy? Nézem. Valamit nem sem. Miért? Mi a baj? Hallatszott itt minden. Nem az a baj, de... Igen. Ez. És akkor most csönd. De sörnyű. Szórakoztassuk a nézőket. És ki mesél már valami? A vécézési kultúrám nagyon szokott lenni. Szerintem mondjuk ki, hogy ez fake, nem? Megvan az első féked. Mi? Van egy Victorious Games. Van egy Victorious Games, igen, aki izé, aki kamó. De hát könnyen meg lehet ismerni. Igen, mert se borítókép, se semmi. Se borítókép, meg hát nézd meg, nincs videója. Hogy gratulálok első kézből az első fékedhez. Így van, de egyébként írják, hogy mindjárt megvan az 1000 feliratkozód. Wow. Akkor már több van, mint nekem. Basszus. A legjobb, hogy 265. Hogy azt kérdeztem tőled, még korábban, hogy mikor lesz László Fasz. Majd lesz, de nagyon sok. Én feliratkoztam Wikire, de azonnal leiratkozom Krefferről. De már itt van, Istenről is le lehetne. Mindenki iratkozzon nyugodtan. Egészen nyugodtan. Most lenne majd Superman-es videó, ne nézzétek meg. Ez a poén amúgy már remélem már meghal. De volt benne egy nagy poén volt, amit viszont nem felejtek el, mikor hiányoztam én is, meg Ryan is, mert mindketten nyaraltuk, és volt egy ilyen, hogy basszus, se Ryan, se Geri, ki a szarról iratkozzak most le? És akkor jöttem én. És akkor jöttek. Aztán volt a Zsolti, de ha már Zsoltiról leiratkoztak, akkor jöttek. Akkor jöttek. Ha megint én, akkor kétszer leiratkoznak róla, szegény. Kérdezik közben, hogy meddig leszünk itt, 8 órát. Kérdezték egy órával ezt. Most is kérdezték el, 8 óráig terveztük kb. De hát ameddig kell. És nem jöttek, akik mondták, hogy nem lesz. Aki most kérdezik, hogy 8 óráig, addigra őben nem fog idejelni, ha valószínűleg a gép előtt. Vagy ha úton van telefonról. Hát, de mondjuk kicsi az esélye. Elég hozgat. Igen, azt a gépbe, akkumulátorra, buszom. Szia Ryan, a GTA 5 végigjátszásod mellett, ha akarod, lenne időd, akkor free gameplay-eket tudnál csinálni. Hát, most World of Tanks. Ugye múltkor volt Panzer, meg még most ugye LOL megy most elég rendesen, ugye azt streamelgetek, meg vagy próbálok bele rázódni. Most amúgy pont 10-lel nyomtuk is tegnap vagy tegnap előtt. Melyiket? LOL-oztatok? Aha. Tényleg? És, és hogyan jött vele? Hello. Tetszett, nyertünk, úgyhogy zsír volt. És, én 10-ellen nem csodálom, igen. Úgy vágta, meg bejött Szegus Pova, meg még ilyen 30-asok. És nagyon durva volt, de tetszett amúgy, úgyhogy... És mi volt az első tapasztalat? Tehát ugye te most kezdtél el, még előtte nem is rolloztál. Hát... Te is rolloztál? Nem rolloztam, most kezdtem el. Most kezdtétek el? Azért, mert már egy éve így nyomok, hogy játsszál már ezzel játékot, nézzél! Mondom, én régen dotáztam, én több százokára dotáztam, én is pont és akkor... És akkor csak belül megöltétek ezt így? Direkt mellé nem volt? Amúgy, ha megvan a jó társaság, akkor annyira élvezetes a játék. Nagyon. Meg pörgős. Azt tetszett benne, hogy a Dotában ugye az van, hogy ott ugye, jó mondjuk ugye a lóban is ugye te veszel a cuccokat, meg minden, de hogy a Dotában nekem sokkal inkább az volt, hogy bementem a boltba, és akkor 20 millió oldal, 20 millió izé, ezt csinálja ezt, ennek a passzívja ezt, hogyha ezt aktiválod, akkor ezt csinálja, akkor ezt csinálja, és valahogy jó mondjuk, lehet, hogy, igen, de mondjuk lehet, hogy a Diesel, meg ugye a többiek segítség az, hogy elmagyaráztak, hogy mi hogy van, így jobban ment, meg jobban... Meg van recommended build, igen, és igen. Hogyha ha kezdő játékos vagy, akkor egész nyugodtan megveheted most már azokat az itemeket, amiket ajánl. Amikor még elkezdtük, akkor olyan hülyességeket ajánlott, hogy igen. Ez felért egy öngyilkossággal. Képzeld el, én nem lolozok meg semmi, és annyira mondtátok meg, annyira látszott meg, én amúgy a hack and slash műfajt imádom. Imádom, a Torchlight, meg ezeket, én ettől meghalok. A Dark Souls azt nagyon utálom. Akkor? De a Dark Souls az nem hack and slash, a hack and slash az izometrikus nézetben játszó, de nem az nem az igazi, ennyire a Devil May Cry is az. A Devil May Cry is az, de nem az a hack and slash, a hack and slash-re inkább azt mondom, amikor ilyen izometriás nézetben van Torchlight, Diablo. Nekem az az ős hack and slash, a többi pedig ilyen action, egy TPS hack and slash. És akkor megnézem már ezt a lót, a műfajt imádom, és képzeljétek el, annyira nem tetszik el. De Alexnek is de ez olyan rossz játék, de ez a kamerakezelés, ez az egész. Tehát ez egy botrány. Azonnal lett ez. Kamerakezelés a fejét. El kell böldelni, be kell semmisíteni. Sóval besorni. Ilyen rossz online játékkal, én nem is tudom mikor játszom. Borzasztó! Jó, de nem vagy egyedül, én nem mondom, hogy azért annyira borzasztott, mert hogy kárhozzon el. De... Ezt csak... A kultuszát nem értem, mint a mozzarella sajtnak sértem. Íztelen. Nem szeretem a mozzarella. Hát íztelen szaktalan sajt. Én most lelépek! Vége a podcastnek, gyerekek, mindenki meg. Akkor én most felállom. A lóan szíthatod be a mozzarellát. De úgy érzettek az ellen. Jézusról mondja, hogy akartam a mozzarellát. A pizzát szívlod. Hát de gyerekek, hát egy íztelen sajt. Hát a camembert az egy kultusz. Paradicsommal egyet. Jó. De ennyire lehet, mert elhetném a cipőmet. Dr. Szalai István. És akkor annak is lehet. Akkor gyerekek, ne akadjunk már ki a sajton. Na tehát a... Hogy jöttem, hogy a cenzor? Az egyek, hogy a LOL nem egy rossz játék, akkor egy rossz játék, ha egyedül vagy. Meg ha nem fog meg. Amúgy tényleg, hogy a játékokat, amit tudsz, azt játsz közösségben, barátokkal. Nekem minden játékban... Ne idegenekkel multiban, inkább kooperációban vagy közösséggel, barátokkal multiban. Egyedül, amit tudsz, csak azt már. Nekem erre csak azt tudom... Bocsánat, csak aztán nem mondom. Nekem úgy van, hogy egy játéknak... Ja, bocsánat, De bólogatod, hogy mondjam, aztán meg lecseszel, hogy mondom. Ja, nem. Na mindig, amelyik... Jó, most kérdik el rájön. Akkor kamerített. Én vagyok az MC. Hogy ugye én most, nem tudom, szerintem egy 4 vagy 5 napja kezdtem el úgy játszani, akkor nyomtani az első meneteket. És akkor én még egyedül nyomtam, szóval dízelék, csak így... Tudom, az ötödik menet után jöttek így besegíteni, meg így nyomni együtt. De ugye azelőtt én csak streameltem, szóval ugye a legelső menetet streameltem még így botok ellen. És hát levertek, mint a fene. És én igazából nekem a bénázásom így készített arra, hogy legyen kicsit jobb tudod, hogy lehet ezt jobban is játszani, mert ugye én ezelőtt ugyanúgy dotáztam, de én inkább smite-oztam, meg ugye ugyanaz a stílus, csak ugye bent vagy az actionben, nem felülről nézem. Igen. És az nagyon tetszett, és akkor úgy voltam, hogy hát jó, úgy, amivel az e-sportokról beszélgettünk az előző adásban, mondom, akkor megpróbálok én is nem veszteni folyamatosan, hogy akkor ugye kicsit oda tegyem rossz dolog. Ja. Úgyhogy utána ugye az motiválta, hogy akkor még játszak, meg mit tudom, és akkor mondtam Dieselnek, hogy hát akkor nyomjuk már együtt, akkor jöttek, meg még jöttek ugye nézők, és akkor is streambe így fölmentünk TS-re, nyomtunk, az ugye elég jó volt. A LOL akkor válik érdekessé, én azt tudom elmondani, egy ideje már azért lolozok, a LOL akkor válik érdekessé, amikor rájössz, hogy ez egy hihetetlenül jó csapatjáték. Igen, nagyon durván. Tehát, hogyha úgy mész, hogy, hogyha úgy mész, hogy elindulsz és szólózzol, és azt hiszed, hogy, attól, hogy azt hiszed, akkor fogsz nyerni, ha jó championt választasz. Nem. Az egészen addig a játék, az csak egy ilyen, az csak így mész és stb. Viszont ha rájössz az e-sport ízére ilyen szempontból, akkor válik igazán tényleg, tehát én akkor lelkesedtem be, mert lehet, hogy esetleg én nem voltam olyan jó, mint a többiek, de csináltam azt, amit a csapat csinált, és csináltam a posztomon azt, amit kellett, és nagyon sokszor hozzásegítettem a csapatot egy-két momentummal a győzelemhez, és akkor ráérsz, de jó. Figyelj, nekem, a csapatnak. Nekem ugyanez volt, hogy mondom, ez kb. Az ötödik menet lehetett, vagy mit tudom, a hatodik, tök minden, és ezt a gangbanget, vagy gangpanket, vagy nem tudom, hogy hívják. Az nem kell megjönni. Az más. Az a kalóz, vagy nem tudom. A gangbang. Mindezt négytés mozifán. A spiccel. Mind a kettő. Jó, szóval csak egy közös van benne, mind a kettő multi. És hogy ugye azt a keverik közben állsz a fejszeg. Ryan Nelson óvatosan, nagyon óvatosan. Jó, már négytés mozi, gangbang. Szóval, hogy azt azt választottam, és ugye annak van az ultja, hogy akkor ilyen, van ilyen területre ható íze, és akkor bárhol a mapon el lehet nyomni. És tökre tetszett az, hogy én mondjuk én itt voltam, vízelék ott nyomták a fájtot, én meg közben ott azt sem tudtam, merre van a jobbra meg a balra, és akkor mondták, hogy Ryan, most a hatos vagy ötös, oda, mi, oké, oda bennyom, és akkor szereztem kiét, meg ők is ugye kinyírták, és tök jó, mert nekem ez az ilyen nagy csapatmunka, így ezelőtt igazából talán a Left 4 Dead 1-ben, meg a BF2-ben volt, ami úgy megfogott, hogy tényleg mennyire össze lehet dolgozni. BF2 egy jó csapatépítő játék. Amúgy kajak, hát ugye én ott mindig medikként mentem tulajdonképpen, és akkor ott mentem hátul, nem is nagyon lőttem, meg nem csináltam semmit tulajdonképpen, csak ugye felszedtem az embereket, meddig cuccot leszettem. És voltam, mint... Hát az a másik. Nálam kérdezik, hogy szó jött elő amúgy, és a másik. Ez a csapatjáték. Máig csak kóba jár, ezt Alex is megmondja, hogy van izéje? Van kóba? Már akkor úgy játszunk, nincs. Mindig csak kóban. A LOL-nak egyébként az a poénja, hogyha bárki kipróbálja, és mondjuk ő egyes, a többiek meg mint 30-asok, ahogy én játszottam a keverékkel. Én is akkor nem is biztos, játszottam most. Hogy a sikerélmény ugyanolyan lesz. Tehát én itt beültem és azt sem tudom, hogy mi ez, mi történik a képen. Ők meg gyorsan oda menni, és akkor bújjál a bokorban! I have no idea where my character is. Alex megint sétál az enemy felé, érted, mint aki gyilkos galócát reggelizett, ráívott másfél liter pálinkát, érted, és elnyalt egy bélyeget, és sétálgat a szép felé, az elemi felé, és akkor utána kapta az ilyen kommenteket. Delete the game, noob! Play Tetris! Így ennyi volt a dolog. Jó, azért nézd be, össze nem szabad nagyon beállodni ezeket az embereket. Hát jó, de náluk... Nekem az dízeléknél voltam, hogy amikor ők bejöttek, akkor mentünk ilyen 20-30, vagy hát ugye 20 és 30-as szintűek. Ellen az úgy fasza volt. Én csak velük mentem. De milyen jól el lehetett egyébként Alex? Én 20-30-asok vagy. Hát Alex az így, ja. Alex így. Hát úgy na milyen jól el lehettél, mert hogy így volt itt, tudod, és így rátszottak tőle, és se figyelj, csak bújjál meg ennél a fa mögött. Mi majd itt elintézünk mindenkit. De majd csak fölkarolod az XP-t, aztán majd valami lesz. Te csak itt állj. Nem, így az elén így próbáltam. Az a baj, hogy az első menetet úgy mentünk, hogy egy olyan srác magyarázta, aki annyira körülményesen, tehát ő a sört azt úgy magyarázza el, hogy... Hát ez a Komlóból kinyert ásványi anyagokat... A Komló a kétszikűek családjába tartozó... Oh, tehát, hogy aki a nyakkendőt úgy magyarázza, mint a malc, az nyaktekerészeti mellettek. Igen, tehát ez, és az Alex így nagyon türelmesen hallgatta 20 percig, aztán így halkan megszólal, hát jó, én igazából most... Semmit nem értettem ebből. És írkáltam a kommentekből, hogy mikor lehet Airstrike-ot hívni. És gondoltad, hogy megszerették a csapattársakat. Azonnal a csapat középpontja, ne csak negatív irányba. Igen, és aztán azért mondtuk, hogy bújjál ott a bokorba, Alex, jó lesz valami, megnyerjük neked. És akkor, de ő, melyik a bokor? Hogy melyik a bokor? Ami még fű jön ki a földből, az a bokor. De az bújjál a bokor, Alex, menj vásárolni. A boltban? Megy már, hogy egy liter tejet, meg egy kiló kenyeret. És így halljuk, hogy a mikrofont lerakjuk. Oké, mindjárt jó. És akkor vegyél két darabot a Ivi Hubliból, meg hármat a Dégből, és akkor miért vettél kettőt a varázs izéből? Két cipőt vettél. Két cipőt. Olyan szép kés volt. Mert itt volt. Mondom, miért vettél két cipőt? Két lábam van. Mert két lábam van. Mondom, és így ezzel nem tudok vitatkozni. Tusé! Igazából nekem így ennyi volt a LOL, tehát hogyha hogy rögtön minden ilyen, nem volt felvezetés, csak játsz! És elmondanám, hogy tanulva a hibámból, mert hogy abszolút ez az én felelősségem, meg hibám, az öcsém elkezdett lolozni, és így hát így mit csináljunk, mondom jó, menj botok ellen, mondom mit kell csinálni, és egészen másos, hát 15-ös szint, próbálgatja, tehát ott van, mint ami, ahol én voltam, mint olyan 15-ös szinten. Na. És igazából én azt akartam, annyira akartam, hogy te is szeressed ezt a dolgot, hogy egyben meg akartam mutatni, hogy fú de király. Aztán rájöttem, hogy megmutattam, hogy fú de gáz. Nézd, ilyen meghalni. És akkor miattad vesztünk is, mert hogyha én sokszor meghalok, akkor nekik sok pénzük. Igen. Tehát igazából, igen. Hát rosszul kezdtük, én még amúgy még mindig nem zártam le, tehát én lehet, hogy még valamikor elkezdem, de... Jó, most egyébként rájön már ezt kérdezni, akkor én most egy csikkel, tehát hogy mert mindenki rögtön max level érte. Én most nagyon ráfügtem amúgy. Fú, nagyon kemény. Ötös vagyok vár. Még csak, vagy mennyi. De így, hogyha, de most, hogyha így. Ha tudom, négyes. Azt is egy éve, és azt is még a... Figyú, csinálhatunk legközelebb egy ilyet, hogy streamelünk. Én már csináltam egy kicsi akkontot. És akkor nem 30-asokkal lesznek összezárva. Igen, az nem lehet, hogy nagy van főszerpontásoktól, és hát itt ugye úgy válogatjuk. Hát de csinálunk úgy, hogy együtt legyünk. Meg botmatch, tehát a botmatch, az pont arra jó, hogy az ember még leízést, hogy na, körülbelül ilyenes, csak ez akkor, hogyha az ellenség teljes mértékben van fixíve, és majd... Nem olyan rossz. De furcsa, mert egyébként én botmatchet játszottam Undokatesommal, ő egy nagyon penge. Biztos nagyon élvezni ezt a beszélgetést. Ő nagyon penge ebbe, ő ezt nyomja már nem tudom mióta, és ő mondta, hogy hát ezt ki kell próbálnod. Mi együtt szoktunk Torchlight-ozni is, mikor azzal játszottunk, még én azt nagyon bírom, és azt mondta, hogy ez is olyan Geri, csak a kamera szarom. Jó, és és botmatchet játszottunk, és egyszerűen annyira el voltam veszve a játékban, és ugyanezt nyomtam, mint Kamerő, hogy na akkor ezt tízzél, ezt tízzél. Jó, hogy pályát kívánok is. A botmatchet én azért szeretem, mert nincs ki előtt leégni. Tehát, hogy de konkrétan annyi, hogy mentél, megölted, tovább mentél a normál emberek elleni meccs, az olyan, mint a tükörben néznek, közelem, ő is közel, hátrébb, ez megint hátrébb, meg ő is. Tehát az arra rá kell jönni, hogy az már azért nem a mesterséges jó, az már nagyon durva. Ez ugyanaz egyébként, hogy képzétek el multiba, csak hogy egy kicsit kikanyarodjak az én, amit én állandóan játszok, és nem is marad más játék, meg sajnos hely, az a FIFA. Kigondoltam volna? Lehet, hogy még nem említettem. Pedig azt hittem BF. A FIFA az a világ legótvarabb, gyengi, hogy még egy ilyen játékot, mint a foci. És a Geri most felállt és elment. Na, milyen gyerünk? Mondd el a meccsét! Mondd el a problémát! Elvégre mégis csak egy teaház van. És most felgyújtta az ügyét. Mozzarellást elpiszol? Ja nem. Kezdődik! Na szóval, ott tipikusan ez, hogy például én ilyen renked, ugyanúgy vannak ilyen renkek, bazi, top 1. Úgy nyomom, és képzeld el, még én se tudom ultimate-en megverni a gépet. Nem tudom. Még én se, úgyhogy multiba rank 1. Ez azért van, mert egész egyszerűen... Rank 1. Mi? Rank 1, azt mondtam. Keverem az angolt, meg a magyar, mint a lábsát. Lábsát. Lábsát. Rank 1. Rank 1. Igen. Na és akkor... Levül fel. Ugyanez, hogy a... Hogy ugyanez, amit mondtál az előbb, hogy botok ellen tök más, ugyanez, hogyha ha multiba játszol valaki ellen, hibázik. Hibázik a védelme, folyosztik a taktika, hogyha meg Ultimate Teambe játszol a gépen, Ultimate Teambe. Az így, az beton, az 4-4-2, az 4-4-2. Az így, az így, mint a izé. Igen. Ja, persze, hát arra jó, hogy begyakorolt, hogy tudsz, hogy ha elnyomod a kúrat, jó, meg erre jó. Jó, én már soha az életben nem fogok betetni, szóval nem kár nekem egy játék, ha nem ott. Meg erre szórakozás, úgy nem is jó. Tehát, hogy én szinte élvezem azt a botmeccset, emberek ellen sose játszik, de élvezem azt a botmeccset. Az a baj. Emberek, hát meg most éppen dolgom van, játszatok nélkülem, de inkább nem akarok leélni. Igen, mert az a baj, tudod, hogy nekem baromi kevés időm van játszani, és mikor én játszok, biztos, hogy fifázok. És nálam, hogyha egy játék be akar kerülni abba, hogy én bármelyik játékkal szívesebben játszok, mint a fifával, az eszméletlen nagyot kell durrantania. 10 perce van egy játék. Jó, de hát hogy én az a van egy érdeklődési köröd, azt nem lehet legyűrni. Persze, futball, úgyhogy ez... focis, hackenzes, milyen különleges, én közben rúgdasok. Nem érként, a hackenzes, a Spiros, a Devil May Cry-t, azt kinyomtam. Az tökre a bíró. Az mennyire kire. És akkor kellett focizni? Mi? Akkor be kellett focizni? Fejekkel, maximum. Igen, fejekkel. Melyiket? A Blood volt az, amikor levágtad az emberek fejét, és tudtad rugdosni. Igen, és akkor még az is sebzett. De az amerikai focizni. A Gresso duel, ahol lesz, ez is elrólam. Meg tudod. Nekem az friss élmény, azt reggel nézte, és pont azt nézte, hogy hallod, ezt nem hiszem el, Alex, hogy lehetsz ilyen prótyó, hogy figyelmeztetés nincs kirakva, én ott beteszem, ott fekszem a kanapén, elnyűvök, mellő után fáradtam, mondom, végig. De, Peggy 3-as! És hallod, és Peggy 3-as! És olyan, hogy így nézem, és mondom, Alex, hát ez biztos, hogy a te nézőközösségednek való? De azért mondtam, hogy betegem, mert warning igazából, de nem mondom. Peggy 3-as, tehát végül is szerintem mindenki van. Végül is a warning, az mindent elmond a te videóin, amit egy csatornán. Nálad ennek van súlya! Súlya van! Súlyos warning! Kurvás! Megint plusz 3! És akkor így warning, és akkor így oldalra megy a kamera, így kész. De tényleg, tényleg? Figyelem! Az elején kell ezt a... Figyelem, adj koszegedet! Az elején bele kell a... Valami horrorfilmben volt ilyen, tudod, adj magadni. Igen, volna figyelmeztetés, mert szerintem azért volt, akik ez zavart. Zavart? Templomos mészállás. Hát ez botrány ez a videó, hát... Valaki bekommenteli. Álté, így ahogy mondom, álté mi itté tím. Na jó, hát rád nincs szükség. Nincs az álté. Ezért van az egyébként, hogy offline játszhatsz 3 éves kortól, átímét tím meg 18 plusz. Csak én nem értem, Geri, miről beszél? Jó, hát a LOL-nál én is csöndben voltam, jó? Csak így FIFA, most 200 néző eltűnik. Ez esetben beszéltük a Dead Island-ről, és a Dead Island-ről, nem tudom, hogy kicsit túl Dead Island. Mindig kérem a kettőt, hogy te most melyiket utálod, mert a Dead Island a Dead Island-ról. Én nem utálom egyiket se, csak azt mondom, hogy a Dead Island nem egy jó játék. A Dead Island nem utálom, csak azt mondom, hogy Ez tökéletes, hogy az Island-ről beszélsz, és nem a Rising-ról. Viki, te lástátok? Következő kérdés. Isti él még? Most már igen? Él, csak birkózik egy orbitális szendvicssel. De hogy tartsuk a színvonalat, Geri ismered a GTA 5-öt? Hát aki nem ismeri a GTA 5-öt, az minimum egy Sardinia dobozba fekszik. Hát az a Tetris 2, vagy mi az? Hát az nagyon mélyen kell lenni. Szerintem belőlem nem nézzék ki, hogy én ismerem. Én annyira ilyen anti-open world vagyok, tudod, a Stalker. Nem mondtam, hogy rossz, csak azt, hogy én nem játszottam nem. Ezt azt mondom, hogy a Stalker az! Egyébként minimálisan egyébként ütem, ezt a múltkor már megbeszéltük, hogy én sem szeretem annyira, hogy szeretem, hogy egy játék az úgy feszültség, sztori fogja a kezem. Kivéve a GTA. Az mindennek a jó, na, jó, kész, kész. Az abszolút non plus ultra. Open World-ben az az egyáltalán a terviselet. Most nem nekem így később az ötlet. Ez most ugyanaz. Jó, értem. Alex, visszautalsz magadra. Azt kérdezi Viki, nem te, a másik. Melyik? Vajk Viki, hogy mi a véleményünk arról, hogy a többség elítéli a gamer lányokat. Én szeretem a gamer lányokat. De miért kell így? Miért gamer lányokat? Nem, miért kéne? Nem, frusztorít. Hát én barátom is gamer. És mégis nem ítélve. Csak fiúk? Az egyéb is amúgy éve. Szerintem nem ítéli el senki. Én konkrétan nem találkoztam olyan, aki így elítélte. De most mi? Jön egy csaj felé, te gamer vagy. A gamer sőrök. Azért... Mi? Vegyünk semmi közös nem lehet szóval! Kész! Nem értem, hogy erre kérdezzük meg ezt a kérdést. Igen. Hogy definiálod a gamert? Na igen, bennem is ez a kérdés. Mi az, hogy gamer? Tolajva a hondokár, vagy egy izé a nyaklánc, a fülbevalója, két Xbox, vagy mi? Vegyük azt a szintet, mint mondjuk mi. Na most az a mi is megint tágfogalom lesz. Tehát én egy 30 éves két gyerekes apa vagyok, te egy 13 éves lány. Sziasztok! Amit jó edulat! Nem, tehát most érted, ez is olyan, hogy ahányan ülünk itt, annyiféle ember. Meg azért amúgy... a sztereotípiák nagyon megvannak. Múltkor bementem, vettem egy Playalti magazint, a csávó így rám néz, ez a haverodnak magadnak lesz. Mondom, igen. Nem, jó, nagy mi a kedvenc játékod? Mondok, mit tudom, hogy rám szól ez a... Azt hittem a Sims. De mit mondtál neki, hogy mi? Plants vs. Zombies. Menj, Plants vs. Zombies. Az mondjuk... Akkor most az Xbox van, neked meg kell venned a PS4-et, mert arra fog kijönni az a brutál játék, amikor az a fokhagyma a drón. Hát én azt hittem beszélek. Ez a legkirályabb dolog, ha lenne egy lista, hogy a legkirályabb dolog, akkor a második helyen lenne valami Gran Turismo S, és az első pedig a fokhagyma drón. Hát az egy non plus ultra. Mint TPS zombi gyilkolós játék. Garden Warfare. Garden Warfare, tehát már kicsit hasonlítsanak a Lomzutira. Nem, hát Infinity War. Hát Infinity War, tehát emögött kampány van. Hát az rendesen Infinity War játék. A Plants vs. Zombies? Ez a Garden Warfare. A Garden Warfare, az komolyan gondolták. Nem, ez egy abszolút, ez egy koncepció, ez komolyan van véve. Elnézést kérdezik! Én végre rögtön valami nyertem! Ez nem egy poén videó volt, ez egy komolyan vett projekt volt az ár. Végre rögök valamit, az kiderült, hogy komolyan volt éve. Az a munkanap, amikor valaki megy, és akkor ezt a játékot meg kéne csinálni. Az és bejön. Ez egyébként szerintem hihetetlen, tehát itt biztos, hogy rengeteg kreatív ember dolgozik egy ilyen projektben. És de amit én egyszer emlékeztek, meséltem azt a sztorit, amikor még futárkodtam, és vittem ki a kaját. A játéktesztelő? És a játéktesztes rác, aki totál beszmókolva hajnalba vitte föl a izét a közértből a kaját. De ilyen 60 centis pizzát. Igen, tehát hogy biztos vagyok benne, azért egy-két játékot megnéztek, hogy valószínűleg olyan arcok ülnek benne, akik ilyen, tehát nem teljesen százasak. Hát meg tök más néznek, mint mi. Amit már múltkor kézbeszéltünk. Ez olyan szakértő más lát, a zenében is így van, ez nekem zenébe jött ki. Hogy más lett, tehát én most nagyon értenék a játékot, ott kell csinálni, már nem tudnék jó ízéje játszani másnak a játékával, mert már rögtön bele tudnék kötni. Ez olyan biztos. Hát ez nem így kellett, vagy érted? Tudom, mert már érted, hogy hogy működik, ha most te webdesigner vagy, ugye? Nem egészen, inkább programozó, de igen, mondjuk. De mit csinálsz akkor? Hát webdesigner. Programozó vagyok. Tehát ez is egy sztereotíp, webprogramozó. De mondjuk, ha most van egy másik ember, aki ugyanaz a munkája, mint neked, és meglátod az ő munkáját, akkor nyilván már azt nem úgy fogod nézni, mint egy laikus, hanem úgy, hogy hát igen, ezt itt nem így csinálod. Hát mondjuk egy weboldalra ránézek, én már abszolút szakmai szemmel nézem, tehát igen, egyből meglátod. Hát nem olyan jó. Milyen programozás ez, nem ide, nem ilyen szín kellett volna, mondtál már ilyen. Hát meg igen. De egy játékkal ugyanez van, ha egyszer elkezdesz játékot csinálni, onnantól kezdve az összes játék, mind szar. Például mesélte az egyik ismerősöm, hogy közösen gameplayeztek valakivel, aki szerkesztő egy újságnál, de nehéz lesz kitalálni. Csak nem. És hogy nem volt élvezetes vele játszani, mert hogy ő mindig azon akadt fel, itt a füst, hogy el van szúr, ez mennyire bénán van megoldva. Ők meg röhögtek azon, hogy fú, mekkora poén ez, mekkora poén az, és észre se vették azokat, amit ugye az a szakmabeli már egyből mondta, hogy hát ez itt tötre nem így kellett volna megoldani. Amikor már jön az a Cersei hasogatós baromság, hogy mit tudom én, a Bioshock egyben nem gyulladt tovább az olaj, meg hogy nem is az, hogy nem gyűlt, mert tovább jön az olaj, mert az NPC belesétál így. A Bioshock mikor játék? A Bioshock egyes. Hát de nem, de mikor játék 2005-6-7? De igen, hát azt mondom, hogy menjen bele. Miről beszélünk, hát ez a Far Cry 3 jött be, vagy mikor? Tehát ez 2011. Az a Far Cry 2-nél jött ki körülbelül. Tehát ez az is mikori. De azt mondom, hogy és akkor annyira így az újságok, senki nem vette észre, addig, amíg nem kezdtek az újságok a szakértők belekötni, hogy mert csak az NPC csak úgy belesétált az égő olaj. Na jó, de ennyire rójuk már fel a ponyva regénynek, hogy nem robbant fel semmi, meg mit tudom én. Tehát, hogy ilyen, ez tök nonsensz. Hát 10 éves játékot vesznek elő, majd korán. Szerintem ez már ösztönösen történik meg, hogyha értesz hozzá. Tehát ez már rögtön meglátod. De akkoriban nem volt meg ennek a technikai 2007. Játék. Ez ugyanaz, hogy most a BF4-nél mondták. Az nem a 2. Nem, az az 1. Az 1. Hát az egyébként elég korához képest is már egész jól nézett. De nem, képzeld el, a kettő viszont egy rendteltesen nagy bukás volt. A kettő szörnyű. Az egyhez képest igen, nem mondom. Szörnyű. A három nem volt olyan jó játék volt, csak az egyhez. Egyikkel sem játszottam, csak az Infinite. Nem lett olyan is. Ott meg olyan, mint a Dead Island, úgyhogy hagyjuk is. Jó, kettő szerintem szörnyű. Nem minden van egyedéig, már elhánytam. Az Infinite az olyan szinten visszahozta azt a az tulajdonképpen bukás, amit a kettő kozott. Nem emlékszem, hogy Alex szívott a hardcore móddal. Én az Infinite-et nem így, nem Bioshockként adtam volna. Hanem Dead Island-ként, mint a Covering. De tényleg van másként. Jó, Bioshock Dead Island-ed is. Teremtettél egy klausztrofóbiás világot, ami tetszett azoknak, akik szeretik ezt. Majd aztán létrehoz egy teljesen open world. Ami open world. Hogyha valaki egy klausztrofóbiás. Nem volt horror. Jó, lépni kellett. Hát de azért volt egy kicsi benne. De nem én ilyen horror. Én a Bioshock egyben féltem, az Infinite, az szerintem akció. A kettő az azért volt, mert az folyton sötét, benne volt az a depresszáns. De a kettő is, de a kettő az meg ugye te voltál a mindezi. Azon gondolkozok, hogy a négy, ha lesz egy, mert biztos, hogy lesz négy szerintem. Open World cső. De az hol lesz? Egy ilyen nyílt világú csőben. Kétszer eljátszották a víz alatt. Most egyszer az égben, akkor most még egyszer eljárt. Ideje lenne lejönni. Szerintem ki fognak találni újabb világot. Ez ugyanaz, mint amikor kijött a World at War a Call of Duty-ból, és akkor már a kettős világháború, meg azt akkor kijött ez az öt, az is világháború, és akkor azt mondták, hogy megírták egy újságnál, hogy takarodjatok az űrbe. Elegünk van a második világháborúból. Ez valamelyik úgy, amikor kijött a World at War, hogy emberek, már itt volt a kettő, itt volt az egy, de fejlesztjük már ezt a kurva második elnézést. Második világháborút, menjetek az űrbe, legyen skifi, és tessék, mi jött? Black Ops. És bejött. Vigyázz egy kicsit ezzel, mert nem mindenkinek áll jól. Tehát a Call of Duty-nak minden jól áll az a helyzet, olyan, mint egy popcorn mozi, tudod, hogy bemész, tudod, igen, hol lesz. Igen, mondjuk most térjünk vissza a... mondjuk a Bioshockra. Az nagyon komplex, hogy azok megcsinálták azt, hogy akkor egyszer legyen víz alatt, akkor utána legyen a felhők fölött, még el tudják játszani, hogy legyen űrben, el tudják játszani, hogy legyen teljesen a föld alatt, vagy nem a víz alatt, hanem a föld alatt. Tehát még annyi lehetséges eljátszható dolog van. Tehát egy ilyen brand, mint a Bioshock, ez azért nem terem minden bokorba. Amögött van egy nagyon komoly fejlesztő csapat, úgy szégyellem magam, hogy nem jut eszembe a neve, de vágjátok rá gyorsan. De jó, erre én is ráfaragtam. Mondanám, hogy tuti nem a Bethesda. Nem a Bethesda. De. De azok csinálták a Bethesda. A Dishonored-öt, akinek jól áll. Nem. A Dishonored az egy más. Nem, az Oblivion csinál. Na tényleg, Dishonored. Nagyon hasonlít. Várjál, nagyon hasonlít a Bioshock stílusára. Ez a baj, az Infinite. Mit? Nem, ha egyszerre egyik, beszélünk, semmit nem valami. Az egyik a fal, a Bethesda-s, nyilván meg Bethesda, a Dishonored baromira hasonlít a Falloutra. Maradjunk ennyibe. A Falloutra? De nem hasonlít. Abszolút nem hasonlít. A Dishonored? Apokaliptikus. Az Bioshock gyakorlatilag. A Dishonored az full Bioshock. Fallout az teljesen. Valami tényleg úgy open world játék, a Bioshock nem open world játék. Nem el, open world, a Dishonored se közel sem. Hát én azért nem is nagyon játszottam el sokáig, mert open world. De tudod milyen a Dishonored egyébként, hogy én értem, amit Alex mondta, mert én megértem, hogy ő ezt mondja, de nincs igazad, mert ez olyan, mint a... Tudod milyen ez? Mint a... Semmi, mint csak nagy a pálya. Mint a Metro Last Light. Mint a Code Black Ops. Azt open world, egy lószart, mert végig csőben vagy, csak te nem veszed észre. Igen. Egyébként ez zseniális. Mert nem enged át. Tehát te az érzeted, hogy open world vagy, de ha tudsz vele játszani, akkor ez az rájössz. Ez emehetsz jobbra-balra egyenesen, de egyszer bejutsz és... De egyébként ez... De bemehetsz ebbe a... Itt van egy szoba, bemehetsz innen, de tök lényegtel, mert többi ez a Stanley Parable nevezet a játék. Mindig ez egyébként emellett most elsiklunk, pedig egyébként ezt a legnehezebb megcsinálni, mikor te azt hittod, szabad vagy, közben nem vagy. A sokkal nehezebb megcsinálni, mint egy eredeti open world játékot. Van az a tehén effektus, amikor van a tehén, és van előtte két darab út. Az egyik az egyenesen megy a vágóhídra, a másik meg tesz egy ilyen S-sarkot. De úgyis ugyanúgy a vágóhídra megy. Ez a játék föntartja annak az illúzióját, és sokkal hogy neked van lehetőséged, de nincs. Ilyen oda fogsz jutni. De képzeld el... Nem, mert meg 18-tal a vége van. Igen, de fejlesztői szempontról, nézd meg ezt fejlesztői szempontról ugyanezt, hogy ez milyen rohadt nehéz lehet, hogy folyamatosan egy olyan dolgot hitesen elvened, ami nem létezik. Hát jó, azért ezek ágazik, aztán visszamegy a fő, De ezt programozói szempontból ez nagyon érdekes. Hogy te azt hitt, hogy open world, például Alex azt hiszi mai napig a Disney-ed, hogy open world. És ez nem, mert Alex egy okos gyerek, tehát nem arról van szó, hogy ő most így. Átmegyünk a személyeskedésben, de csináljuk. Most már elindultál valamerre. Meg az a durva, hogy Alex rész eddig így értem. Tehát, hogy azt hitt, hogy a Disney-ed open world. Holott mi tudjuk, hogy nem. Nekem eszembe jutott még, ugye beszéltünk a kodokról. Azt mondom, Code Black. Csak ti beszéltetek róla innen. Volt a Game Dev Tycoon. Most arra megint visszatérve, a Game Dev Tycoon-ban kiválasztott, hogy milyen játékot adsz, mennyi szer, milyen stílus ilyenek, és kiadtuk a kod, tehát hogy action, strategy, mit tudom én, mennyien mész, azt lősz. Kiadtuk, és kiadtuk négyszer, és mind a négyszer ugyanaz a dönk, összkompozícióval, ami arról szólt, hogy sztori nincs, látvány van. Fölhúztuk a látványvilágot, meg a hangot, tehát ilyen három csúszka, hogy sztori, grafika, meg hang, és akkor sztori, lehúzni a francba, a másik kettőt föl lehet tolni, így el lehet osztani. És a párbeszédeket lehúzni a francba, a grafikát feltolni, és akkor a sikerlet, hogy azzal el voltál 20 évig. És például van ez a játék, nem jut eszembe a neve, most adták ki, és pont az arra sír, meg arra sírnak, meg arra panaszkodnak, hogy túl filmes az egész. Tehát, hogy annyi... Nem, ez a Call of Duty például ékes példája egyébként az ilyen Transformers filmnek. Ja, már ez a Blackbuster. Rendesen rendezve van, ja, scriptelt jelenetek. Nem a Walking Dead stílus? Nem. Hogy tényleg minden akciód befolyással van a játék további rét, tehát van a buff kit. Majd legalábbis lehet, hogy csak azt hiszem. Spoiler. Lehet, hogy csak azt hiszem. Nem, minden, ez ki is van írva, és tényleg, hogy van a buff kit. Ja, ki van írva tényleg. És mit tudom én, oda mész hozzá, és akkor te ilyen izé vagy, és akkor van négy darab állszás, lehetőség, hogy időre megy, ezt már megszokhattuk a Walking Dead-be. És akkor lehetsz kedves, semleges, kussolhatsz, vagy lehetsz mogorva. És hogyha kedves vagy, akkor a következő részben, ahol előjön, akkor ő megteszi neked azt, mert emlékezni fog arra, hogy te mit tettél. És akkor kiírja, hogy fucking remember. És akkor előjön az, hogy te kedves voltál, akkor ő simán megtesz, nem kell győzködnöd, hogy kérlek, olvasd fel ezt a könyvből. Tudod mi ennek a legzsenyesebb, amelyik játék ezt meg tudta csinálni, de nem csak egy, nem csak kettő, három részen keresztül ugyanazzal a mentéssel végig mentél. Mass Effect. Az a világ legjobb játék. Én ezt kimondom. Az a világ legjobb játék. De olyan durván képzeld el, hogy például nekem, akik akkor az egybe valakivel összespanoltál, segítettél neki, megmentette egy bolygót vagy valami, a kettőbe ott állt a hajódon, de ha nem, nem, egyszerűen nem álltott, nem szerepelt egy részen keresztül. Ugyanez, hogy te meg vagy, és akkor megcsináltad, hogy most elmész ide. De részeken keresztül. Ti most miről beszéltek? A döntésekről! Mi a francról beszéltek? 5 percre ülök itt, és nem jövök rá. Mi a büdös francról beszéltek? Mass Effect, én legalább gondolom, hogy értem. Csak azt, hogy fölnézek a laptopon, nézem, és már... 50-60 nézővel kevesebb van, Kreffer, Gergő valamiről beszélget, lövésem nincs miről. Most, hogy megszólok, hogy mi a francról beszéltek, egyből fölugrott 30 ezt még tovább húzzuk. Igen, epizódok vannak benne, mint a Walking Dead-be. 1, 2, 3, és majd jön a többi, elég hosszú idő megjön. És ez mondjuk már nem illúzió, itt tényleg van lehetőséged. Kedves leszel, megpopozod, letéped a karját, úgy hagyod, megvered. Nagyon jó. Újra fügtem, hogy lehetetlen. Nem tudom. Ilyen játékokkal én még nem játszottam, és most nem nyújtam félre. Gyakorlatilag én már nem merem elővenni a Mass Effect-et, mert félre. Pedig az egy blockbuster játék. Meg nem is értem, hát ahogy a játékok, amiket kijátszott többször. A könyveket olvasd el. Meg kijátszott többször, de te mondjuk jó úton csináltad, akkor most akarom, hogy félig jó, félig rossz, teljesen rossz. Nem tudom. Oké, vágjuk. Na. Átadom a szót. Köszi. Szóval... Megbeszéljük később, mert meg van. Lassan befejezzük egyébként, mert közeledik a 8 óra. Már így is tovább. És... Én is 8 óra. De közeledik. Fél 8-ra így értek, hogy addig. Ja. Nem is azt mondod, hogy most, hanem hogy lass. Nem, csak hogy azt hittem, hogy közeledik. 8 percen belül ide. Igen, kiér ide? A 8 óra. Ja, 8 óra. Szóval lassan befejezzük ezt a... Igen, közben írják, hogy amit én mondtam játékot, ami túl filmesre sikeredett, és pontosan ezért nem is annyira... A Beyond Two Souls, igen. Egy kockát nem láttam róla, egy kockát. Igen, mert színészekről mintázták a szereplőket, és nagyon sokat mellett. De miért? Nem tudom, egy képet nem láttam. Hát két nőnek közöttről. Hát nagyon köszönöm, Ryan! Én sem vágom, miről szól, csak a kritikát. Itt mi ezt egyébként is tudom betervezni. De igen, ez spoiler volt amúgy. Van egy, azt hiszem, egy halott lélek, és azzal tud kommunikálni, és ő segítség. Melyik? A szellemekkel süttem volna, hanem pont, hogy ez a de nem teljesen. Két lélekről szól, spoiler. Süttem a szellemtől. Valaki azt írja, semmit nem értek a visítástól. Visít. Hát igazából itt a három disznót már levágtunk egyébként. Igen, és ez volt a csirkevágás az előző órában volt. Most jó, így jön. Figyú, akkor én azt gondolom, hogy egyelőre ez ennyi volt. Mi legyen a következő podcast, legyen ilyen olyan podcast, amilyen még jobban sosem szakítsunk volt a tradíciókkal, és toljunk egy lolos livestreamet? Ha szeretnétek látni, hogy én bénázok, akkor küldjétek a sajátot! Olyan jó tírtál! Tudd meg most! Olyan jó tírtál Alex múltkor, hogy ráírtam, hogy nincs kedve lolozni. Eltaláltad! És így, mit írtál, hogy nincs, bocsi, mert hogy máshol is meg tudom magam aláztatni. Igen, mert máshol is más módon, hogy meg tudom magam aláztatni. Szóval akkor eltaláltad. Nem tudom, amit írtam, nem, én is bekerülnék, és akkor úgy két perc alatt felhúznám az agyat. Tehát ez mi a franc? Az micsoda? Te meg ott haladjál már, hova mi? Baszd meg! Úristen! A bokorba, Isti, a bokorba! A bokorba! Maradj, ott, amit nyerj! Igen. Én fészkemet csinálok közben. De Isti, hagyjad! Én egyszer tréninget végigjátszottam, oké, köszönöm. Tehát, hogy... Figyelj, tudom, mit csinálunk, Isti, elmegyünk, eljövünk mi is az ominózus lolos podcastre, és akkor a következő instrukció lesz, káverélyek játszanak, mi bemegyünk egy karival, nyomunk egy altabot, kényelmesen elintézzük a netpincéren a rendelést, meg mindent megoldunk, egy óra el van, meg... Én kiviszem az italokat! Visszamegyek vásárolni, amíg megjött a kajám, elmegyünk boltba? Vagy megcsinálom nekik ilyen 4D-s élményre, hogy a kamera aki rázó van, meg valamit belespriccelek az arcában. Jó, valamit! Nem gondolni rosszra? Nem, legyezek valami szagot! Négy D! Tök jó! Miért? Tök jó! Te is beszállsz, Alex! És figyelj, és mennyi a 4D mozi jegy? Nem tudom, hogy hívják őket. Mennyi ez a mozi jegy a 4D-ben? Hát ez az ezer! Én azt mondom, 50%-ban elvállalom. Animátorok! Bejussz a tévében és bármikor pofán fröcskölnek egy olyan! Bármikor! De annyi pénzed meg én is! Azért mondom. Már szállatot a laptop, de még azért fröcsöm az arcába! Én belementem, mondom, belemegyítem a vízbe! Jó, meg belemegyítem! Meg kell színi egy 200 cigit, hogy füljön a füst! Na, belemett a... Tüzet ült az a szobában. Hol van a vízeffekt? Ja, meghalsz, ketten merünk a földön. Meleg van, akkor egy kis izzadság. De akkor is, hogy tényleg kamerával kell készülni, tehát akkor égadás. Jó, mindegy, akkor legyen sima izé podcast következő héten. Ez jó hangzott. Hát, nem érünk rá. Még egy ilyen? Megint nem hiszem, hogy most legközelebb megoldható, hogy megint össze tudjuk. Nálam aludhatsz. Nálam. Egész héten. Nálam. Csomó elman. Nálam nem. Nem az, hogy nem tud hol aludni. Jó, nem ez a probléma. Hanem, hogy nem jönnél föl. Hát elég drága. Ne menj haza! Tehát most elindulunk. Jó. Megágyazok itt a puffukon. Alex, mi már százszor megmondtuk, költözz ide. Nem tudom, mit csinálsz ott a világ végén Miskolcon. Igen, igen, ahol szívi. De tényleg, hát normális ember nem akar Miskolcon lakni, ezt azért valljunk be. Igen. Legyél Pataki! Ez azért Pataki sokett a... Paci, a város, sajnj, de szívesen elhúztak a földbe. Énekeltek egy dalt Miskolc, azt leléptek. Csak hogy ne legyen gáz. Nem akarok. Figyelj, megbeszéljük, mert ez... Ne legyen hálátlanság. Pataki Alexovics. Hogy? Kedden jön, mikor tegnap beszéltük meg, hogy most ez tényleg azt szerintem. Ha mégis így lesz, akkor szerintem megcsinálhat meg megint. Szerintem is. Egyébként... nekem van egy olyan ötletem egyébként, hogy azt meg tudnám csinálni. Hogy mi menjünk el is! Egy ötletés közben lábor. Ha mindenki tudnál azért, ha lapogod meg mindenki hallanák egymás Skype-on, maga a stream Skype-on menne, és akkor mindenki teljesen jól hallatszódna. Ez nem... reális, csak nincs ennyi számítógép. De nekem például van kettő is, úgyhogy... Nekem van, csoda, ha elfut rajta. Mert aztán az nem olyan késik pár tized másodperc a Skype, hogyha lenémítjük, akkor nem halljuk úgyse. És amúgy meg olyan, mintha tök real time-ba beszélnénk, mint a rádió. Hát jó, én még nekem van két laptopom, akkor egy embert még... Mi egy embernek még tudok. Nekem van egy nagyon kis laptopom, ami nem tudom, hogy egyből a Skype-ot. Ez tök úgy nézni. Az, hogy... Tök úgy nézni, hogy egy szobában olyan Skype-olna egyszer. Igen. Na az, bejön a pincének. Várjál, de Alex... Alex, de múltkor az volt a problémánk, nem? Hogy egy wifi-ről nem tudtunk többen Skype-olni, mert hogy a Skype-nak van ez a hülyeség. Mondjuk akkor Teamspeak, ez mindegy. De van egy zseniás mobilnetem, hát tudjátok, hogy bevált. Az akár úgy bevált a mobilnetem. Főleg itt a pincében. A 12. Nem emlékeztek a 12. részre. Sziasztok, itt van Gerűs, beköszöntem, az kész volt. Tehát ez így körülbelül ilyen használta a mobil. Cenzúrázottam. Nem. Jó, akkor ennyi volt már a kedves napról. Megbeszéljük. Igen, megbeszéljük, így is sikerült egy 2 órás adást prezentálni. Szerintem ez nagyon jó. Hát én jól éreztem magam, de vissza fogom azért hallgatni, mert lehet, hogy vannak benne ilyen random 20 percek, amikor semmi nem hallatszik, csak Privát, a videó nem elérhető. Az egész hangsávon végig röhög egy valaki itt közül. Én szeretem magukat vissza. Itt a pincéből ilyen vissza. Nem mondjuk ilyen, mert megyek az a sír. Mi? Előmászik valami kislányra vécén. Dübörögjön a hurkatöltő, közben már a izék, a nézők is elkezdtek szétesni darabokon. Igen, meg unatkoznak is, akkor ha dübörögjön már valami. Oké, akkor ennyi volt. Ennyi volt, nagyon köszi. És akkor innen búcsúzzunk az IT Caféból. Egy webkamos. Hello! Még be kell rakni a képbe egy nagy IT Café feliratot. Itt a kórházcipő, el! Na, azt látnék kell.